को न माना और कर्म को न माना ना, किसी चीज को देखिए आप बिलीफ की तरह पकड़ लेते हैं, आपका मस्तिष्क सोचना बंद कर देगा। तो कैसे जाना कि लाख कर्म है, सुना तो बिलीफ बन गई। अगर आप दूसरे मुल्क में पैदा होते जहां ये बात न सुनी जाती तो फिर न बनती बिलीफ। ये तो आसपास का प्रोपेगेंडा है जिसका परिणाम है कि आपने बिलीफ पैदा हो जाए। अभी हिंदुस्तान में पड़ोस में दूसरी बिलीफ वाले लोग भी रह रहे हैं और आप भी रह रहे हैं, माइंड अपना क्लोज रखे हुए हैं। जो उनकी बिलीफ है उसमें वो पकड़े हुए हैं, जो आपकी बिलीफ आप पकड़े हुए हैं। आप पड़ोसी थोड़ी है किसी के, क्योंकि सब क्लोज है, कोई किसी से मिल थोड़ी रहा है, मिल सकते नहीं। जब तक बिलीफ है तब तक आप किसी के पड़ोसी नहीं हो सकते। मैं हिंदू हूँ आप मुसलमान है तो कैसे पड़ोसी होंगे, वो बिलीफ बांधे हुए घेरे को। लेकिन अगर बिलीफ अलग हो जाए तो जिनको हम सीकर तक नॉलेज करें वो पड़ोसी होंगे, और कोई पड़ोसी नहीं हो सकता। दुनिया विश्वास तोड़ देता है संबंध को, लोगों से तोड़ देता है और खुद से भी तोड़ देता है। ये कैसे आपने मान लिया, इसको मानने की कौन सी बुनियाद है सिवाय इसके कि संयोग की बात है कि आपके आसपास एक प्रचार हो रहा है वो आपने सुन लिया। जैसे कि कोई साबुन का विज्ञापन करता हो, तो रेडियो से कहता हो, अखबार से लिखता हो, अभिनेत्रियों के चित्र बनाता हो कि यू साबुन अच्छा है। जब तक सीधे पर सुनते सुनते जब आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो आपने फिर फला साबुन दे दें। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने यू साबुन क्यों चुना हजारों साबुन, तो आप कहेंगे मेरा विश्वास है कि यह अच्छा है। ये विश्वास कैसे आ गए आप, ये आसपास प्रोपेगेंडा दिया गया आपके। ये तो एडवर्टाइजमेंट की पूरी पूरी पूरी व्यवस्था ही है ना कि आपके आसपास हवा पैदा की गई, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वहां कहने लगे ये अच्छा। जैसे ये बिलीफ पैदा होती है कि फलन साबुन अच्छा है, वैसे ये बिलीफ चीज में आपके में कोई फर्क नहीं है। ये भी सब बहुत गहरे में प्रोपेगेंडा है, प्रचार है और आपके मन को पकड़ लेता है। जो आदमी जानने को उत्सुक है वो मानने को उत्सुक नहीं होगा। अगर वो कहेगा मैं जानना चाहता हूं, मैं खोजना चाहता हूं, मैं इस तथ्य को आंकूंगा, पहचानूंगा, समझूंगा, अगर मुझे लगेगा मेरा अनुभव कहेगा तो ठीक, फिर वो विश्वास नहीं होगा, फिर वो ज्ञान होगा, फिर वो बिलीफ नहीं होगी, फिर वो नॉलेज होगी। बिलीफ जो है अज्ञान की घटना है, इग्नोरेंस की घटना है। तो जितना इग्नोरेंट आदमी होगा उतना ज्यादा बिलीफ होंगे उसके आसपास। जितना आदमी ज्ञान की तरफ बढ़ेगा बिलीफ गिरती जाएंगे, और जो आदमी ठीक ज्ञान को बचेगा उसकी कोई बिलीफ नहीं होगा। यानी अगर उससे आप पूछें कि क्या तुम ईश्वर को मानते हो, तो वो कहेगा मैं जानता हूं, मानता हूं, ये नहीं कहेगा। मानने का कोई सवाल नहीं रहा, मानता तो वो है जो जानता नहीं है, मानने का क्या सवाल है। अगर सच में ही खोजना हो, इंक्वायरी करनी हो, सच में ही जानने की इच्छा पैदा हुई हो, तो सब मानना छोड़ दें। बड़ी घबराहट होगी, घबराहट ये होगी कि मानने छोड़ने से आपको लगेगा आप तो बिल्कुल इग्नोरेंट आदमी। बात ये होगी अगर मानने स्वर लगे मेरे साथ ज्ञान नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो सिखाया जा रहा है, वही सिखाया जा रहा है, और उस सिखाने की वजह से ये इतनी करप्टेड दुनिया पैदा हुई और इतने करप्टेड आदमी पैदा हुए उस सिखाने की वजह से। 5000 साल का फल क्या है इस सिखावट का, ये आदमी जो हमारे चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, ये दुनिया जो हमारी है, ये दुनिया पैदा हुई है शिक्षा। 5000 साल की ये सारी सीखें कहां ले लेंगे आप, रोज नीचे गिरते जाते हैं और रोज गिरते जाएंगे। वो बुनियाद ही बात गलत है, बुनियाद ही बात गलत है। न तो श्रद्धा की जरूरत है, न विश्वास की जरूरत है, खोज की जरूरत है, साहस की जरूरत है, न खोजने की जरूरत है, साहस करने की जरूरत है। ये सब कमजोरी के लक्षण है। इसलिए जो कौम ने जितनी ज्यादा श्रद्धा पर विश्वास किया वो कौम उतनी ही नीचे पिछड़ गई। जिन कौमों ने भी इस पर विश्वास किया, उसने पीछे पिछड़ गया क्योंकि कदम आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं था। अगर बैलगाड़ी में बैठे थे तो बैलगाड़ी में बैठे हुए श्रद्धा और विश्वास थे तो फिर और आगे उठने का सवाल कहां उठता है। विश्वास मन विकास नहीं करता, कर ही नहीं सकता। देखो दुनिया में कॉमन भी जो विश्वास करेंगे वो पिछड़ जाएंगे, व्यक्ति भी जो विश्वास करेंगे वो पिछड़ जाएंगे, मगर विश्वास करना सुविधापूर्ण है, कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है, सुविधापूर्ण है, झंझट नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं खोजने की, हम कहाँ खोजने जाएं, अपना दुकानदारी करें कि खोजने जाएं कि कर्म है या नहीं, तब हम मान लेते हैं। कोई कह जाता है कि है तो मान लेते हैं, पिताजी कहते तो मान लेते हैं, आज तो उसके लोग कहते तो मान लेते हैं, कौन झंझट में पड़े, ठीक है होगा। फिर उसे मान के फिर चिंतन शुरू कर देते हैं कि अगर कर्म का सिद्धांत है तो फला आदमी गरीब क्यों हो गया, जरूर इसने कोई बुरे कर्म किए होंगे इसलिए गरीब हो गए। एक चीज मान लेते हैं फिर उसके आधार पर सब हिसाब चलाने लगते हैं कि हम अमीर हो गए तो हम जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे। फिर उसके हिसाब से तो एक ऐसी बात को जिसे हम नहीं जानते मान लिया, और अब फिर जिन बातों को हमारे सामने उनकी है उसके आधार पर व्याख्या करने लगते और फिर जिंदगी ऐसे एक एक अजीब हिसाब में चलने लगती। जैसे आपने कह दिया कि योग की बात है, ये कैसे आपने जाना, ये कैसे जाना कि व्यक्ति नहीं होती है। आप कहेंगे हमने तथ्यों को देख के जाना, बिल्कुल ठीक, व्यक्ति का सिद्धांत पहले मान लिया फिर तथ्यों की व्याख्या करने लगे। देखो आप जैसे आप कह सकते हैं कि इतने दिन तक पूर्णिमा ने आपसे कहा कि मेरे पास समय नहीं, नहीं आ सके तो योग ही नहीं था, मगर ये योग के विश्वास पहले से मन में बैठा हुआ है कि व्याख्या आपने करने एक आदमी हुआ। वहां सारी दुनिया में कुछ विश्वास है कि फला दिन खराब होता है, फला तारीख खराब होती है, उसने किताब लिख डाली कि 13 तारीख सबसे खराब तारीख, और उसने कहा कि मैं कुछ झूठ नहीं कर रहा, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ। वो म्युनिसिपल दफ्तरों में कारपोरेशन के दफ्तरों में गया, 13 तारीख को कितने लोग मरे उनकी लिस्ट ले आया, 13 तारीख को अस्पताल में कितने लोग भर्ती हुए, कितने लोग पागल हुए उनकी लिस्ट ली, 13 तारीख को कितने सुसाइड हुए उनकी लिस्ट ले ली, 13 तारीख को कितने एक्सीडेंट हुए उनका सब पता लगा लिया। एक बड़ी किताब लीजिए कि 13 तारीख को ये होता है, आप किताब पढ़ के मान जाएंगे कि बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, रिश्ता होता है। तो मेरे मित्र किताब मेरे पास लेके आया जा रही, अब तो आप मानते, मैंने कहा तुम 12 तारीख की खोज करो इतने तक कुछ मिल जाए, या तुम 11 तारीख की खोज करो इतने तक कुछ मिल जाए। लेकिन वो ये जो गैर साइंटिफिक और साइंटिफिक माइंड का फर्क क्या है, गैर साइंटिफिक माइंड किसी विश्वास को पहले मान लेता है फिर तथ्य पर उस विश्वास को थोपने लगता है। साइंटिफिक माइंड किसी विश्वास को नहीं मानता, तथ्य को खोजता है और तथ्य से ही ज्ञान को निकलने देता है, इतना ही फर्क, और कोई फर्क नहीं। अंधविश्वासी अवैज्ञानिक जो मन है वो किसी चीज को पहले मान लेता है और फिर तथ्यों की व्याख्या कर देता है। वैज्ञानिक जो मन है वो पहले तथ्यों को खोजता है फिर सिद्धांत को निकालता है, तो इतना ही फर्क है, और इधर फर्क बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। हाँ, ज्ञान की दृष्टा खोज करनी दुनिया बहुत बेहतर हो जाए, दुनिया में बड़े जिंदा लोग हो, दुनिया में बड़ी खोज हो, और जब खोज हो तो कुछ तथ्य निकले और जीवन का अनुभव आए। हम तो मुर्दा लोग हैं, ये मैं अपने अपमान समझता हूँ कि मैं किसी और की बात पर विश्वास करूँ, तो मैं क्यों विश्वास करूँ, मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ हूँ, जीऊँ जानूँ पहचानूँ, कौन हकदार है इस बात का कि मेरे ऊपर अपना विश्वास ठोक दे, अरे मेरे पैदा होने की कोई जरूरत क्या थी, मेरे जीवन का अनुभव ही मुझे कुछ दे। लेकिन हम अनुभव से भी डरते हैं, अनुभव से भी डरते हैं, पता नहीं अनुभव कहाँ ले जाए, क्या हो जाना हो, बंदे बनाए रास्तों पर कहीं भटक ना जाए, और बड़ा मजा ये कौन बंदे बने रास्ताओं पर चल के भी आप कहाँ पहुंच रहे हैं, कहीं भी नहीं पहुंच रहे, भटके हुए हैं। मैं तो विश्वास का पक्षपाती नहीं हूं, ज्ञान का पक्षपाती जरूर खोज, और जब कोई चीज दिखाई पड़े तो जरूर जानेंगे आप उसको, तब मानने का कोई सवाल नहीं रह जाएगा। और तब जरूर जीवन में कोई संपत्ति आप उपलब्ध कर लेंगे। अगर खोज जारी रखी और हिम्मत प्रयोग किया तो रस्सी रस्सी मिलकर भी आप एक संपदा बना लेंगे और विश्वास करते रहे तो ठीक है, विश्वास करते रहेंगे और समाप्त हो जाएंगे। आपकी कोई निजी संपत्ति कोई उपलब्धि अनुभूति की नहीं खड़ी हो। और व्याख्याओं का बड़ा मजा है, कोई भी सिद्धांत आप पकड़ना और व्याख्याएं की जा सकती है, उसमें कोई कठिनाई नहीं, नहीं तो दुनिया में इसका मुस्तापन चलता क्या? 80 करोड़ मुसलमान, कोई 1 अरब क्रिश्चियन, 20 करोड़ हिंदू, 20 करोड़ हिंदू मानते हैं पुनर्जन्म है, लेकिन ये 2 अरब लोग क्रिश्चियन और मोमडन, इनके कान पर जो भी नहीं रहती इस बात से भी पुनर्जन्म, क्योंकि उनका विश्वास है कि नहीं। तो उन्हीं तथ्यों को जिनको देख के आप व्याख्या कर लेते हो कि सब पुनर्जन्म सिद्ध होता है, वो सिद्ध कर लेते हैं, उन्हीं तथ्यों से पुनर्जन्म सिद्ध नहीं होता। नहीं तो 1-1.5 अरब आदमियों को बुद्धू बनाया जा सकता बहुत देर तक। अगर पुनर्जन्म होता हो तो दुनिया में 2 अरब आदमी कितनी देर तक माने रह सकते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता? या अगर पुनर्जन्म नहीं होता हो तो ये 20 करोड़ हिंदू कैसे माने रह सकते हैं कि पुनर्जन्म होता? जो भी सत्य होता वो अब तक मामला हल कर देता। आप देखते हैं कि साइंस में बहुत जल्दी यूनिवर्सल निर्णय हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। साइंटिस्ट लड़ सकते हैं थोड़ी बहुत देर के, इसका हमेशा आप नहीं लेते, आप नहीं लेते थोड़ी देर में निर्णय हो जाता है कि क्या आप लेते हैं, क्योंकि तथ्यों पर जोर होता है। लेकिन धर्म निर्णय नहीं कर पाया आप तथ्यों की जोर विश्वास पर। अब विश्वास के साथ कोई जिंदगी नहीं खड़ी होती, आपको जो मानना है आप मान सकते हैं और तथ्य की वैसी व्याख्या कर सकते। जब तक विश्वास के आधार पर तथ्य की व्याख्या होगी दुनिया में एक धर्म पैदा नहीं हो सकता, और जब तक एक धर्म पैदा ना हो तब तक सच्चा धर्म पैदा नहीं हो सकता। तो एक स्ट्रेंथ रिलीजन खड़ा नहीं हो सकता और यूनिवर्सल नहीं हो सकता, लेकिन वो तब तक जब तक विश्वास से सत्य की व्याख्या हो। जिस दिन तथ्य के माध्यम से ज्ञान के उत्पन्न करने की फिक्र जैसी विज्ञान में हुई है धर्म में भी हो जाएगी, उस दिन दुनिया में एक धर्म रह जाएगा, दो रहने की गुंजाइश नहीं। कैसे संभव है कि दो रहे? और तब जो धर्म होगा उसकी शक्ति आप खोज सकते हैं क्या होगी। अभी तो धार्मिकों की शक्ति इसमें लगती रही कि दूसरे धार्मिकों को नष्ट करो, मुसलमानों की शक्ति इतना लगी कि हिंदुओं को नष्ट करें, हिंदुओं की शक्ति लगी मुसलमानों को नष्ट करें, क्रिश्चियन जितनी ताकत लगाए हुए हैं सबको हड़प जाए, दूसरे इतनी ताकत लगाए हुए हम हड़प जाए। अभी उनका सारा का सारा श्रम और शक्ति दूसरे को पी जाने और हड़प जाने में लगी हुई। अगर दुनिया में एक वैज्ञानिक धर्म हो तो ये सारी की सारी शक्ति दुनिया के विकास में अद्भुत परिणाम ला सकती है, और ऐसा भाईचारा और इतना प्रेम पैदा हो सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं। मगर वो तभी होगा जब बिलीफ से शुरुआत न हो। इसलिए इतना आसान मामला नहीं कि बच्चों को हम कह दें भाई श्रद्धा रखो विश्वास, कोई बड़ा खतरनाक मामला है। इतना खतरनाक मामला है कि मनुष्य इसी खतरनाक मामले की वजह से 5000 साल से परेशान है और परेशान रहेगा अगर ये सिलसिला चलता है। रक्षा एक मन पैदा होना चाहिए सब दिशाओं में, तो मैं नहीं पक्षपाती हूँ और किसी विश्वास से नहीं कहता कि आप सोचना शुरू करें। सोचते नहीं जब आप विश्वास से शुरू करते मामले खत्म हो गए। आप मेरे पास आए और तय करके आ गए मेरे बाबा को निर्णय लेके आ गए कि बहुत बुरे आदमी या बहुत भले आदमी, फिर आप मेरी जो व्याख्या करोगे वो अपने ही उस हिसाब से अनुकूल कर लोगे और चले जाओगे। अगर मुझे ही जानते हैं तो मेरे बाबत कोई विश्वास लेके ना आए और सीधा एनकाउंटर होने दें, सीधा बिना किसी विश्वास को माफ करने की बात भी गलत है। क्या आप सोच रहे हैं ये लोग गलती किए जो नीचे रहे? ये मुझे नहीं जरा भी कभी जीवन में बिलीफ न बनाए, अब सब बिलीफ बनाई हो तो तोड़ दे। हैं? 5000 साल का हमें क्या आ जाए, 5000 साल के बाबत हम कुछ जानते हैं, बाकी नहीं जानते। अगर हम बिलीफ छोड़ सकें तो जिसे हम शुभ कहें, निश्चुण कहें, वो आप में उत्पन्न हो जाएगा। और अगर बिलीफ आप पकड़ रहे, आप में कभी उत्पन्न नहीं होगा। आपने सदगुण पैदा नहीं हो सकता बिना ज्ञान के। और यही तो वजह है कि आपकी बिलीफ एक होती है और आचरण दूसरा होता है। आप कहते तो हो कि चोरी करना बुरा है और चोरी करते हो, आपका विश्वास और आचरण में भेद क्यों? भेद इसलिए कि विश्वास झूठा है और विश्वास पहले बना दिया गया बिना आचरण को जाने और पहचाने। इसलिए आचरण उसके अनुकूल नहीं बैठता कभी। यही वो मामला कहता है कि जैसे कोई दर्जी आपको बिना नापे जोखे और आपके कपड़े बना ले और फिर उन कपड़ों को आपने बिठाने की कोशिश करे, तो फिर काटखाट आपने करना पड़े कपड़ों में, आपने तो खास कर छाटने पड़े आप, क्योंकि कपड़े पहले बना दिए गए और आप पीछे आए। ऐसा है कि आपकी जो मॉरलिटी है कि नियम आप पर पहले बिठा दिए जाते हैं, आप इनके अनुकूल आप हो जाइए। जैसे नियमों के लिए आदमी पैदा हुआ है, नहीं आदमी पहले है और आदमी के जीवन से नियम निकलते हैं। कपड़े बाद में बनाए जा सकते हैं, आदमी को पहले नापना होगा। हम कुछ धारणाएं बनाए और वो धारणाएं अगर नहीं बैठती ऊपर हमारे, तो फिर हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। हम तो बहुत कोशिश करते हैं, ये होता नहीं। मेरी समझ ये है, जैसे कि आपको कोई भी चीज कहेंगे कि बुरी है, इस पर विश्वास मत करिए, इस पर प्रयोग करिए। जान मन को खुला रखिए, पहचान और अपने अनुभव के नतीजे पर पहुंचिए कि ये बुरी है या नहीं। अगर आप अपने अनुभव से इस नतीजे पर पहुंच गए ये बुरी है, आप उससे मुक्त हो जाओगे, फिर आपके आचरण और आपके ज्ञान में भेद नहीं होगा। और अगर आप अपने अनुभव से पहुंच गए कि ये चीज भली है, आप पाओगे वो आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी, आपके आचरण में और विचार में भेद नहीं रहता है। आचार और विचार का जो खेत है, तो वो भेद ये इस वजह से है जो हम पकड़े हुए हैं, जो हम पकड़े हुए हैं। जीवन तो प्रयोग करने के लिए बड़ा अद्भुत अवसर है, लेकिन हम प्रयोग कर ही नहीं पाते, क्योंकि दूसरे हमें पहले सब बता देते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें उधार ध्यान दिए जिससे तुम इससे काम चला लेंगे। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। क्यों क्यों कोई बताए, क्यों कोई बताए, क्यों तुम हो ये तो पता चलता है कि नहीं चलता? ये तो बिलीफ नहीं है, ये तो फैक्ट है। तुम्हारा होना तो फैक्ट है ना, ये तो बिलीफ नहीं है। ये तो किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम हो, कि तुम्हें लग रहा है कि ना हो। मैं हूं ये मुझे लग रहा है, तुम भी मुझे पता नहीं चलता कि कौन है, इसलिए खोज शुरू करनी चाहिए। ऐसा किसी को मानने का कहां सवाल आता है? हमेशा खोज सच से शुरू होनी चाहिए, बिलीफ से शुरू नहीं होनी चाहिए। सत्य से, सत्य क्या है? सत्य यह है कि ना हूं, मुझे पता नहीं कि भीतर आत्मा है या नहीं। मैं हूं ये तथ्य, और ये दूसरा तथ्य कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन, ये तथ्य चीजें इन तथ्य से खोज शुरू होनी चाहिए। हाँ वो तो लंबी बात है, वो तो मैं चर्चा करता हूँ पूरा, वो तो सारी चर्चा करता हूँ। मगर सत्य से शुरू करना चाहिए, विश्वास से शुरू नहीं करना चाहिए। ये नहीं, अगर तुम्हें खोज करनी हो कि जय है या नहीं तो प्रयोग करना पड़ेगा, अगर खोज करनी हो। लेकिन खोज करनी किस लिए है? और जो जय का काम करते हैं उनको तो प्रयोग करके दे सकते। मेरा मतलब ना, तुम्हें जय है या नहीं इसकी खोज तुम्हें किस लिए करनी है? मेरी बात आप देखेंगे, अगर आपको जहर में ही कोई ज्ञान उत्पन्न करना हो और जहर के बाबा की जानकारी करनी हो तो प्रयोग करना पड़ेगा, उससे कोई रखता नहीं। और नहीं तो ऐसी बेवकूफियां चलती रही दुनिया में। अरस्तु ने इतना बड़ा विचारशील और ज्ञान आदमी था, उसने लिखा कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते। असली में स्त्री को हमेशा पुरुष से छोटा होना चाहिए, ये नियम की बात है, ये सिद्धांत माना हुआ है, ये बिलीफ की बात है। वो स्त्री कोई हालत में पुरुष से बराबर नहीं होती। अरस्तु जैसा विचारशील आदमी, जिसको कहेंगे पश्चिम में सड़क का पिता था, उसने किसान में लिखा कि स्त्री विदांत पुरुष से कम होते। उसकी दो औरतें की एक भी नहीं, मगर उसको ये ना सोचा कि जरा उसके दांत गिन दो। एक औरत गिनती, दो औरत, एक में भूलती होती दूसरे में परीक्षा हो जाती, तो उसको खा लिया। और आप हरण लोग 1000 साल पूरा यूरोप मानता रहा कि स्त्रियों के दांत कम होते, और किसी मूल को ये ख्याल ना आया कि स्त्रियां हमेशा मौजूद है, दांत गिन लिए हैं। 1000 साल बाद जब जिस आदमी ने दांत गिने पहली औरत से, वो घबरा गया, वो बोला स्त्री को गड़बड़, दांत स्त्री के होने से कम के मामले क्या है? और जब बहुत स्त्रियों का दांत गिनेगा तो पता चला कि अरस्तु ने गिना नहीं, उसके पहले से ही बिलीफ चलती, उसने सिर्फ बिलीफ को लिख दिया। एक ख्याल चलता था कि दांत स्त्री से कम हो, इससे कोई जरूरत नहीं पड़ी। मतलब आपके अनुभव, मेरा अनुभव नहीं, अच्छा नहीं नहीं नहीं, मेरा अनुभव मान के आप नहीं चल सकते। समझने को मानने को फर्क हो गया, समझने को मना नहीं करता, समझने को दुनिया खुली है, माने मन माने तो अपने अनुभव को, क्योंकि मैं जिस जगह तक चला हूँ और जहाँ मेरा पैर है उसके आगे मैं ही पैर उठा सकता हूँ, आप कैसे उसके आगे पैर उठाएंगे? आप तो वहीं से पैर उठाएंगे जहाँ आपका पैर। अगर हम इस सीढ़ी पे चल रहे हैं और मैं 10वें स्टेप पर खड़ा हूँ और आप 5वें स्टेप पर खड़े हैं, और मैं कहता हूँ कि मेरा अनुभव है कि 10वें के बाद 11वां आता है, आपसे 11वें का पैर रखो, आप तो 6वें पे पैर रखोगे, पैर आपका 11वें तो हो नहीं सकता कभी। मेरे अनुभव के बाद का जो अनुभव होगा वो मेरा होगा, मेरे अनुभव के आगे आप विकास नहीं कर सकती। आपका काम में मेरा मतलब यह है, काम में आपकी जानकारी हो सकती है, आपका ज्ञान नहीं बन सकता और विश्वास कभी नहीं बनना चाहिए। मेरा प्रसंग आप, आपका ज्ञान तो कभी बन नहीं सकता, मेरा ज्ञान नहीं, आपकी जानकारी बन सकती है, इन्फॉर्मेशन बन सकती, लेकिन विश्वास कभी नहीं बनना चाहिए। वो माना जाएगा, माना जाएगा। किसने कहा ये माँ बाप नहीं बचते, ये किसने बता दिया आपको? ये तो अगर चोर का बच्चा हो, चोरी न कर चोर पैदा रास्ता भटक जाए, अगर क्या बात, मेरे उसका तो मापदंड क्या है कि मेरा धंधा चलाना चाहिए लड़के को, मैं मुझे चोर तो मेरे लड़के को चोरी करनी चाहिए, मुझे चोरी न कर सन्यास हो जाऊंगा, लड़का भटक गया तो रस्ता ही छोड़ दिया, कोई तो बात नहीं। बच्चे जो हैं, बच्चे भटक जाते हैं, ये तो हमने ये बात मान ली कि माँ बाप जो भटके हुए नहीं है, बिल्कुल अनुभव करना चाहिए। और माँ बाप का ये कर्तव्य है कि बच्चे को अपने में न बांधे, बच्चे को मुक्त होने का मौका दे और बच्चे को सदा कहे कि ये मेरा अनुभव, मैं तुम्हें कह देता हूँ जानकारी के लिए, तुम्हारे विश्वास के लिए नहीं, तुम्हारे ज्ञान के लिए। मेरे जीवन में जो ये जाना है वो मैं तुम्हें जानकारी के लिए कह देता हूँ, लेकिन न तुम्हें इसको विश्वास करना, न इसको ज्ञान मानना, और न इसके आगे तुम कदम उठाने तो की कदम तो तुम उसके आगे उठाओगे जो तुम्हारा अनुभव बनेगा, लेकिन मेरे अनुभव की जानकारी तुम्हारे मस्तिष्क को ग्रस्त करेगी। विश्वास अगर बन जाएगी तो ग्रस्त नहीं करेगी, संकित कर देगी। अगर मेरे पिता हैं और वो मुझे कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में ये जाना है अपने अनुभव, तो मैं तुम्हें बताया देता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है कि मैंने जाना था अपने अनुभव से, उन जीवन के अनुभवों से तुम भी गुजरोगे तो तुम्हारा वक्त विस्तृत होगा इस जानकारी। लेकिन उन्हें विश्वास अगर कर ले हम तो मस्तिष्क विस्तृत नहीं होगा, संकुचित होगा। मैं जो कह रहा हूँ विश्वभर का जो ज्ञान है वो जानकारी है, उससे रोकता नहीं आपको, आप रुके उससे। चाहता यह हूँ कि जानकारी आपका विश्वास नहीं बनना चाहिए, आपका मन मुक्त होना चाहिए। महावीर को जाने, बुद्ध को जाने, सबको जाने, मन को मुक्त रखने बांधे मत, खुद अनुभव करें वो आपका ज्ञान बने। और ये तभी होगा जब सत्य से हम शुरू करें, जो मैं कहा सत्य से शुरू करें, सत्य को पकड़े, बिलीफ से शुरू मत करें। और नहीं तो ऐसे ऐसे पागलपन की बातें चलती रही है, चलती रही, और उनको अभी भी चल रही है हजारों। ऐसा नहीं है कि वो दाग जो अरस्तु ने गलती की थी वो अभी नहीं, अभी भी चल रहा है, अभी भी हजारों बातें चल रही है जो निपट मूर्खतापूर्ण है। लेकिन क्योंकि उनका विश्वास है और क्योंकि हजारों साल की परंपरा का समर्थन है उनको, चले कोई चलती रहे। बस वो जानकारी है, इसका समझना चाहिए, वो न विश्वास न ज्ञान। आप किसी कैंप में आए तभी मामला बने, वो तो थोड़ा सा कैंप में आए थोड़ा प्रयोग करें तो ख्याल, इतना थोड़ा ख्याल करें सजगता को समझने के लिए, अपनी चित्त की जो अभी अवस्था है उसको समझना चाहिए, वो मूर्खित मालूम होगी। जैसे आप रास्ते पर चले जा रहे हैं तो क्या चलते वक्त चलने की क्रिया का आपको होश है या मन में दूसरी क्रियाएं चल रही है, मन में दूसरे काम चल रहे हैं। अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ मेरा बोलना ही आप सुन रहे हो तो ये सजग सुनना होगा, और अगर मेरे बोलने के साथ आपके भीतर दूसरे विचार भी चल रहे हो तो ये मूर्खित सुनना होगा। ये जो श्रवण हुआ फिर मूर्खित हो गया, क्योंकि आप मालूम तो हो रहा है कि मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप काम मन दूसरा कर रहे हैं, आपका चित्त कहीं और ही लगा हुआ है, तो फिर आपकी प्रेजेंस मेरे सुनने में पूरी नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि एक क्षण को आप अपने मन इतने गहरे विचार में चले जाए कि आप मुझे सुन ही ना पाए, आप बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाए, तो उस हालत में आप सुन रहे हैं, मालूम पड़ रहा है कि आप सुन रहे हैं, कान में आवाज भी पड़ रही है, सब हो रहा है, लेकिन आप बिल्कुल नहीं सुन रहे, ये मूर्खित अवस्था हो गई। और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि जब आप सुन रहे हैं तो केवल सुनने की क्रिया ही हो रही है, मन में और कोई क्रिया नहीं हो रही, तो वो सजग, वो अवेयरनेस होगी। उस वक्त जो आप सुन रहे हैं वो पूरी अवेयरनेस में सुन रहे हैं, ऐसा पूरा जीवन हो जाए कि हम जो भी कर रहे हैं वो विवेक में और सजगता में हो रहा है, तो जीवन में धन्यता आ जाती है। और लेकिन हमारा पूरा जीवन सोया हुआ है, सोया हुआ कि विरोध में सजगता है, ये सब सोया हुआ काम है। आपको मैंने अगर धक्का दे दिया तो आपने जो गुस्सा आ रहा है आप सजग हैं उसके प्रति, बिल्कुल सोया हुआ काम है। जिसमें बटन दबा दी पंखा चलने लगा, आपको धक्का मार दिया आपने गुस्सा आ गया, बिल्कुल नजर निकल गया। इसमें आपने कोई एक क्षण को भी सोचा हो कि मुझे क्रोध करना कि नहीं करना, ऐसा भी नहीं, एक भी क्षण को आपको ख्याल आया हो कि मुझे क्रोध पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो भी नहीं है, बस क्रोध आ गया, ये मूर्छित व्यवहार है, सोया हुआ व्यवहार है। हम जगे हुए मालूम पड़ते हैं, जगे हुए लोग बहुत थोड़े हैं, आनंद हम सब करते हैं, हम सब जगह में जब फोटो उठाए हाथ उठो लिया तो हम बिल्कुल जगह हुए हैं। बाकी जगह हुए लोग बहुत थोड़े, जगह हुए होने का जो भी घंटे जो भी क्रिया कर रहा हो उसमें पूर्ण उपस्थित हो। सजगता का मतलब हुआ टोटल प्रेजेंस, जो भी हम कर रहे हैं। अगर आप बुहारी लगा रहे हैं तो पूरा मन बुहारी लगाने में उपस्थित हो तो बुहारी लगाना ध्यान हो जाएगा। अगर आप भोजन कर रहे हैं और पूरा मन भोजन करने में उपस्थित हो तो भोजन करना ध्यान हो जाएगा। जो अभी आप पूछ रहे हैं वो इस तरह की शक्ति को पूरा मन बनी मौजूद हो और हम क्रिया को पूरे जानते हो, ये हो रहा है। और इसका जो व्यापक परिणाम होगा वो ये होगा कि जो भी गलत है वो आपको होना बंद हो जाए, क्योंकि गलत के होने के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि मूर्छा हो, नहीं तो नहीं हो सकता। वो अभी मैंने आपसे कहा ना कि अनित्य अपने आप विलीन हो जाएगी। अगर आप सजग हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जो गलत है। मैंने तो परिभाषा ही ये करनी शुरू की, जो मूर्छा नहीं किया जा सके वही पाप है। सिर्फ मूर्छा नहीं किया जा सके, सोए हुए ही किया जा सके वही पाप है, और जो जाग जाने पर भी करना संभव हो वही पुण्य। और मैं कोई अर्थ भी नहीं देखता उसमें, और नीति अनिति भी मैं यही मानता हूं कि सदा नहीं मानता। सोया हुआ आदमी जो भी कर रहा सब अनैतिक होगा। यानी क्या आप सोचते हैं कि कोई हत्यारा सजग स्थिति में किसी की छाती में छुरा मार सकता है? कहूंगा पूरे होश से नहीं मार सकता। आप तो हैरान होंगे, हत्यारों ने किसी को मारने के बाद अनेक हत्यारों ने दो दो तीन तीन दिन तक वो स्मरण भी नहीं कर सके हमने मारा है। और पहले तो लोग कहते कि ये धोखा दे रहा है, अब मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि वो धोखा नहीं दे रहा है। इतनी गहरी मूर्छा पैदा हुई और मारने के बाद वो मूर्छा इतनी लंबी चली दो तीन दिन तक वो इसको रिमेम्बर भी नहीं कर पाए कि हमने मारा, जब उनका काम नहीं कर सकते हमने तो नहीं मारा। जैसे कोई सपने में कर आया हो एक काम, आप भी पछताते हैं ना बाद में, एक काम कर लेते हैं फिर पछताते हैं। और कई दफा आपको लगता है कि जैसे कि मैंने अपने बावजूद ये कर लिया, मैं तो नहीं करना चाहता था फिर कैसे कर लिया, जब आप नहीं करना चाहते थे फिर कैसे हो जाएगा काम। तो आप सो गए थे, वो जो जानता था कि क्या है ठीक करना वो सोया हुआ था, गलती हो गई। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। जानने को बहुत रह जाता है, भीतर जानने की इच्छा नहीं रह जाती। जानने को भी दुनिया बड़ी है। जानने को तो बड़ी दुनिया पड़ी है, जानने को तो बहुत तेज रह जाता है, लेकिन जानने की जो जो भीतर प्रवृत्ति है वो विलीन हो जाती है, इंक्वायरी विलीन हो जाती है, क्योंकि कोई अर्थ नहीं रह जाता है, अर्थ नहीं रह जाता है, कोई कारण नहीं रह जाता। अब जैसे महावीर को तो थोड़ी ख्याल आता होगा कि साइकिल कैसे बनाई जाए, बिजली का पंखा कैसे बनाया जाए, बाकी है कोई ये नहीं समझे कि महावीर ने अपने को जान दिया तो उनसे अगर आप पूछने जाएं कि बिजली का पंखा बदल गया फिर कुछ चीज कैसे किया जाए तो वो बता देंगे, नहीं बता पाएंगे, तो कोई मतलब नहीं। साइंस की दुनिया में तो बहुत जानने को शेष रह जाता है, लेकिन स्वयं की दुनिया में जानने को कुछ शेष नहीं रह जाता है। लेकिन होता यह है कि जो स्वयं को जान लेता है उतने आनंद से, उतने आलोक से भर जाता है, सारा अंधकार उसके भीतर से नष्ट हो जाता है, जब उसे कोई कारण नहीं रह जाता। जिस तुम छोटे बच्चे हैं उनमें कुतूहल होता है हर चीज को कि ये कैसा वो कैसा, लेकिन जैसे तुम गौर हो जाते हो कुतूहल विलीन हो जाता है। छोटा बच्चा उसको छोटी छोटी बात का क्यूरियोसिटी होती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो वैसा क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे तुम थोड़े मैच्योर होते थोड़े बड़े होते प्रौढ़ होते वो तुम्हारी क्यूरियोसिटी कभी विलीन हो गई, वो विलीन हो गई, ठीक है ना। ऐसे ही जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसकी और एक सहजता आती है, एक और मेच्योरिटी आती है और उसकी ये जिज्ञासा भी क्लियर हो जाती है कि फलन क्यों न क्यों नहीं है। जानने को बहुत तेज रहता है लेकिन जानने की कोई आकांक्षा भी नहीं रह जाती, कोई कारण भी नहीं रह जाता। मेरा मतलब समझे ना, कोई कारण नहीं रह जाता। असल में हर चीज को जानने की जो चेष्टा है वो दुख से पैदा होती है, दुख से पैदा होती है। भीतर चित्त दुखी होता है तो हम सोचते हैं शायद इसको जानने पर दुख मिट जाए। विज्ञान की सारी जो खोज है वो दुख के कारण है। ये बात का दुख है, इस बात का दुख है, ये बीमारी का दुख है, तो वैज्ञानिक खोज करता है कि शायद बीमारी के हम कारण को जान लें तो फिर बीमारी मिट जाए। गर्मी लगती है, गर्मी का दुख है तो वैज्ञानिक सोचता है पंखा चलाया जाए, तो सारे आदमी हाथ से पंखा चलाता था, फिर देखा कि आदमी हाथ से पंखा चलाते चलाते थक जाता है, ये भी दुख है, तो फिर ऐसी व्यवस्था की जाए आदमी जरूरत ना हो पंखा चले। दुख हमारा खोज में ले जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसका दुख क्लीन हो जाता है, इसलिए उसकी कोई खोज नहीं आता। मेरे को तो ना जानने को तो बहुत से तो सारी दुनिया बड़ी है, लेकिन उसका दुख क्लीन हो जाता है, इसलिए जानने का कोई सवाल नहीं रह जाता। दुख के कारण हम जानने को जाते हैं। अगर मान लीजिए बुद्ध जैसे व्यक्ति को बीमारी भी हो जाए तो भी दुख नहीं देती, वो अपने को जानते हैं इसलिए शरीर से आनंद अनुभव करते हैं, फिर कोई दुख नहीं देती, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मतलब समझ रहे हो ना तुम, ऑब्जेक्ट तो बहुत से रह जाते हैं लेकिन भीतर कारण नहीं रहता है, चेष्टा नहीं रहता है, चेष्टा नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है जो अपने को जान लेता है वो सब जान लेता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसका मतलब ऐसा नहीं है वो सब जान गया, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स को सब जान गया, ऐसा नहीं है। वो तो मैट्रिक की परीक्षा में बैठा हुआ आदमी जानेंगे तो फेल हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। आत्मज्ञान और बात है, सर्वज्ञ तो किस अर्थ में होता है, वो तो जिसने स्वयं को जान लिया सब जान लिया उसका मतलब यह है कि अब उसमें कुछ जानने की इच्छा नहीं रहेगी, कुछ जानने की इच्छा नहीं रहेगी। सर्वज्ञ का भी मतलब यह है कि जिसने अब कुछ जानने की इच्छा नहीं रहेगी। जब तक जानने की कुछ भी इच्छा नहीं है तब तक मतलब है कि भीतर अज्ञान है, इसलिए जानने की इच्छा नहीं होती। सर्वज्ञ का अर्थ है जिसके भीतर अज्ञान न रह जाने के कारण जानने की कोई इच्छा नहीं है। उसी कहते हैं जितने स्वयं को जाना सबको जान लिया, लेकिन ना तब तो पक्के हैं हर एक के पीछे, उन्होंने इसका अर्थ लिया कि उन्हें सब जान लिया, सब जान लिया तो झगड़े खड़ा होगा दुनिया में। क्राइस्ट ने लिख दिया था कि जमीन जो है वो सबकी, जब विज्ञान को सोचा कि जमीन गोल है तो चर्च खिलाफ खड़ा हो गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये पता चलता है कि क्राइस्ट को ये भी पता नहीं, ईश्वर के पुत्र थे और ये भी पता नहीं था कि जमीन गोल है कि सबकी, तो बड़ा अज्ञान सिद्ध हो जाएगा क्राइस्ट। उन्होंने वैज्ञानिकों को बुलवाया पोप ने और कहा कि ये बात बिल्कुल गलत, ये हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वज्ञ ने कहा है, ईश्वर के पुत्र ने कहा है, सब जानता उसने कहा है कि जमीन चपती, जमीन चपती ही होगी, जरूर तुम्हारी कोई भूल, जमीन गोल हो नहीं सकती। लेकिन अब जमीन गोली की बात से वो रास्ता ना बना, जानकारी बढ़ती गई वो जमीन गोल सिद्ध हो गई। पादरी पुरोहित डरा कि इसमें एक खतरा जो है वो क्या है, अगर क्राइस्ट इतना भूल कर सकते हैं और चीजों में भूल कर सकते हैं, तो फिर ये आदमी इतनी बड़ी बात भूल कर गया, कोई छोटा ब्लंडर है, कोई छोटी भूल है, जितनी बड़ी जमीन गोल है सदा से उसको चपटी कह दिया, तो जब इसमें भूल कर सकता तो हो सकता है कि स्वर्ग नरक और परमात्मा वगैरह की बाबत की सब भूल हो। इसलिए हर धर्म का मानने वाला अपने तीर्थंकर को, अपने अवतार को, अपने ईश्वर पुत्र को कहता वो सर्वज्ञ है, क्योंकि अगर एक भी भूल उससे हो सकती है गलती बात तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर शक पैदा हो जाएगा कि दूसरी बातों में भूल ना हो। इसलिए सब धर्म ये कोशिश करते हैं कि उनकी ग्रंथ जो है उसमें सब ज्ञान है, उनका जो तीर्थंकर है वो सर्वज्ञ है, ये दूसरे लोग सारी चेष्टा करके सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, मगर ये चेष्टाएं गलत होती जाती है और नासमझी की सिद्ध होती जाती है, एकदम नासमझी की सिद्ध होती है। और वो इसलिए नासमझी की सिद्ध होती जाती है कि सर्वज्ञ का अर्थ ही हमने गलत ले लिया। सर्वज्ञ का अर्थ है जिसने स्वयं को जाना, पूर्णता में जाना, और अब उसे जानने को कुछ देश नहीं था। इसका ये मतलब नहीं है तो जो सब सारी दुनिया फैली हुई वो जाने नहीं जाने, तो कोई संबंध नहीं है उस बात का। नहीं कुछ कारण नहीं रह गया ना, इस पर कोई वजह नहीं रह गया, कोई वजह नहीं रह गया। सूर्य का सवाल नहीं रहा, ये है ना, ना ना ना सब बात जो है सब बात है। हमारे सामने तो हमेशा ख्वाहिश का सवाल होता है कि ये करें या ना करें, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके सामने कोई ख्वाहिश का सवाल नहीं होता। हाँ आप अगर तो वो भी जो आपको कहेगा वो आपकी च्वाइस में तो न सुनेगा, वो आपकी इग्नोरेंस बताएगा, इग्नोरेंस की वजह से आप ये चीजें पेश करते हैं। जैसे कि आप मुझसे प्रश्न पूछते, मेरे पास में गांव में गया एक आदमी है, उन्होंने पूछा कि ये दुनिया जो है ईश्वर ने बनाई कि नहीं बनाई, ये मुझे बता दी। तो मैंने उनको पूछा कि अगर ये पता चल जाए कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई, फिर आप क्या करोगे? करेंगे क्या एक जानकारी? तो मैंने कहा कि कितने दिन से ये जानकारी करने की कोशिश कर ली, जब से युवा था तब से पूछता हूँ, तो वृद्ध हो गया, बहुत खोजबीन करता हूँ इसकी भी ईश्वर ने बनाई दुनिया की नहीं बनाई। मैंने उनसे कहा जीवन में आपने व्यर्थ खो दिया, जिस बात को जानने के बाद फिर कुछ और होना नहीं है, हम जान लेंगे कि ईश्वर ने बनाई या नहीं बनाई, फिर क्या होगा, इससे आपके जीवन में क्या होगा? उन्होंने तो मेरे सामने विकल्प रखे, ईश्वर ने बनाई या नहीं बनाई, लेकिन मुझे दिखाई पड़ रहा है कि विकल्प कहाँ से पैदा हो रहे हैं। तो मैं उनके विकल्प का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, कहूंगा कि अज्ञान से विकल्प पैदा हो रहा है। जैसे घर में एक आदमी का सन्निपात हो गया, बुखार चढ़ गया, वो सन्निपात में चिल्लाने लगा कि मकान उड़ा जा रहा है, और आप खड़े हैं वहां, और वो कहने लगा मकान किस दिशा में उड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? एक आदमी तो फीवर में है और दिमाग गड़बड़ा गया है, और वो कह रहा है कि मेरा मकान उड़ा जा रहा है, और आपसे पूछने लगे कि मकान किस दिशा में उड़ रहा है, उत्तर में कि दक्षिण में, उसने तो विकल्प रख दिए सामने, अब आप क्या करोगे? क्या आप उत्तर दोगे उत्तर में या दक्षिण में, या खोज करने निकलोगे कि मकान उड़ रहा है कि नहीं? आप फौरन डॉक्टर को बुलाओगे, बिल्कुल शांति में खोए रहो, चिकित्सक को बुलाते हैं। तो अगर आत्मज्ञान के पास जाके आप पूछो कि ये ऐसा या वैसा, तो वो चिकित्सक का व्यवहार करेगा आपके साथ, आपके साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं करेगा। दो तरह के व्यवहार हैं दुनिया में, एक शिक्षक का व्यवहार है और एक चिकित्सक का व्यवहार है। पंडित जो है वो शिक्षक का व्यवहार करता है, और ज्ञानी जो है वो चिकित्सक का व्यवहार करता है, और ये व्यवहार बड़े भिन्न है, और इनकी पूरी दृष्टि भिन्न होती है। इसलिए जो शिक्षक के बहुत आदि हो जाते हैं चिकित्सक, उनके चिकित्सक मिल जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है। वो आपके जो आपके जो शिक्षक के जो आदि हो गए ना, कोई ना कोई टीचर के आदि हो गए हैं, वो जब उनको कभी कोई चिकित्सक मिल जाए तो उन्हें बड़ी तकलीफ परेशानी हो जाती है, क्योंकि वो गड़बड़ बात करता है, वो जो पूछते हैं वो तो उत्तर देता है, वो कुछ और बात करता है। असल में सोचे आपकी बीमारी से मतलब है, आपके प्रश्न से मतलब नहीं, आपके प्रश्न से मतलब नहीं। अभी मैं गांव में गया, एक लड़के को मेरे पास लोग लाए, उसको ये वहम हो गया, उसके सिर में तीन मक्खियां घुस गई, पागल हो गया था, पर वो घूम रही थी, सिर में घूम रही, बड़े परेशान थे गांव के लोग, बड़े अच्छे घर का लड़का था, जो भी जगह जगह दिखना लाया उसको, उसकी सब परीक्षा हो गई। घूमने की कोई ऐसी जगह है, घूम रहे, और फिर तो परीक्षा भी हो गई, उसमें मक्खी वक्की है, उस लड़के को वो कहें वह वो कह के आप कहते हैं, मैं कैसे मानू, मुझे तो मालूम हो रहा है कि घूम रहे। कोई साधु सन्यासी गांव में आया तो उसके पास ले गए, आपको समझा दीजिए, कोई समझदार था गांव का उसके पास ले गए, आप समझा दीजिए। तो लोग उसको समझाए कि तुम्हारा बहन, वो कहे कि आप जरूर कहते तो मुझे लगता है कि आप जब कहते थे, लेकिन आपको पता भी कैसे कि मेरे फिल्म घूम रही, और जब मैं खुद ही अनुभव कर रहा हूँ कि घूम रही तो मैं क्या करूँ, मैं उस गांव में गया था तो वो मुझसे मेरे पास ले आए थे। वो मुन्ना है तो लड़का घबराया हुआ था, उसको हर के पास ले जाया जा रहा था, जो भी आया उसके पास ले जाने का हिसाब चलता था। वो लड़का घबराया हुआ था, वो आया तो वो बिल्कुल जैसे कि कोई अपराधी हो गया, सब चेहरा खड़ा हो गया। मैंने पूछा क्या बात है, उन्होंने कहा कि इसको ऐसा वहम हो गया है कि इसके सिर में तीन मक्खियां घूम रही। मैंने कहा ये वहम है, ये आपको कैसे पता चला? मैंने उनसे पूछा ये वहम है ये आपको कैसे पता चला? लड़का जरा स्वस्थ हुआ, उसने कहा ये आदमी उनके पिता से पूछा कि वहम है ये आपको कैसे पता चला? जब वो कह रहा है कि घूम रही जरूर घूम रही। वो लड़का अपने पिता से बोला कि आप ठीक आदमी के पास में मिलवा रहा, मेरी घूम रही है कोई मेरी मानता नहीं, मेरे चक्कर घूम रही मेरी कोई मानते नहीं, तभी मुझे ये सब समझता है तुम बहन में हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। कौन कहता मेरा दिमाग खराब? मैंने उसको कहा कि दिमाग दूसरों का खराब होगा, वो जरूर घूम रहे जिसको पता चल रही सुन रहे। वो बोला कि मैं उनसे पूछा कितने मक्खियां हैं, मक्खियां ठीक से गिर हुए हैं उनको मुझे अनुभव नहीं हो जाता, कब से उसने उसे सब बताया। और मैं उससे बात कर पिता बड़ा हैरान हुआ, पिता मैं जब ये कहने लगा जरूर घूम रही है, पिता थोड़ा घबराया, उसने कहा कि तो परेशान है कि ये जो है लड़का वैसे खराब है और अब इसको एक सहारा भी है। तो मुझे पिता मुझसे कहे आप जरा बाहर आइए, दो मिनट आपसे मुझे बात करनी। बाहर ले गए कि आप ये क्या कर रहे हैं, हम तो परेशान हो गए हैं और उसको समझाना है कि मक्खियां नहीं घूम रही और आप कह रहे हैं कि घूम रहे हैं, तो मुश्किल हो जाएगी, डॉक्टर कहते हैं मक्खियां हैं नहीं घूमेंगी कैसे। और वो तो लड़का बड़ा प्रसन्न है आपके पास, वो अभी तक किसी के पास प्रसन्न नहीं हुआ जा, और ये तो खतरा हो जाएगा क्योंकि वो घर जाके कहेगा कि उन्होंने भी कहा कि ठीक है और प्रमाण मिल गया। मैंने कहा कि मैं उससे शिक्षक का व्यवहार नहीं करता हूँ, मैं उससे चिकित्सक का व्यवहार करता हूँ, आप चले जाए आपके। मैंने उसको कहा तुम रात मेरे पास घूम जाओ, मैं थोड़ा अनुभव हूँ, जरूर घूम रही तो मुझे भी थोड़ा सा अनुभव होगा। तो रात में उसके सिर का हाथ रखे रहा, मैंने सुबह उससे कहा कि निश्चित तीन मक्खियां हैं और घूमती। वो बहुत प्रसन्न हुआ, आश्वस्त हुआ, वो बड़ा स्वस्थ मालूम हुआ। उनके पिता को मैंने कहा तीन मक्खियां कहीं से पकड़वाना है और स्थिति में बंद करना है। रात को जब वो सोया तो मैंने खाली किसी से बात करी और मैंने कहा कि रात कोशिश करेंगे नींद में निकालने की, जहां तक तो आता है सुबह तक निकल जाऊंगा। सुबह वो स्थिति बदल दी और वो तीन मक्खियां उसके पास बंद वाली थी, जल्दी सुबह वो प्रसन्न हो गया और मुक्त हो गए। इसको मैं चिकित्सक का व्यवहार कहता हूँ, ये शिक्षक का व्यवहार नहीं। और बस कोई तरह के व्यवहार हो सकते तो आप जब मुझसे पूछते हैं तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, यानी मेरी दिक्कत ये नहीं कि आप क्या पूछ रहे हैं, मेरी दिक्कत ये कि आप पूछ क्यों रहे हैं, आपके भीतर गड़बड़ कहाँ है, कहाँ से परेशानी आ रही है जहाँ से ये प्रश्न पैदा हो रहा है। तो मुझे आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं मालूम पड़ता, सिर्फ संकेत मालूम पड़ता है कि भीतर बीमारी कहाँ है। तो कई दफा ये हो सकता है कि आपका उत्तर निकल जाता मालूम, उत्तर में जाता मालूम पड़े, मेरा उत्तर और दिन जाता मालूम पड़े, कई दफा ऐसा आपको लग सकता है कि बात असंगत हो गई, असंगत लगेगी क्योंकि आदत हमारी है कि सीधा उत्तर दीजिए आप हमारे प्रश्न का, ईश्वर है या नहीं इसका सीधा उत्तर दीजिए, आत्मा है या नहीं इसका उत्तर दीजिए, पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, डेस्टिनी होती है ना इसका उत्तर दीजिए सीधा, आप दूसरी बातें क्यों करते हैं। लेकिन आपसे कहूँ की दूसरी बातें नहीं करनी पड़ेंगी, इसके उत्तर से कोई मतलब नहीं, वो आपके पूरे के पूरे मन की चिकित्सा होगी। और वो हो क्यों करना चाहते हैं उर्वीकरण? उर्वीकरण क्यों करना चाहते? क्या बात क्यों? मेरे कहने से करिएगा क्या? इससे सुख नहीं मिलता, मैं समझ गया, आप मत समझ रहे हो, क्योंकि हम जो कहेंगे वो आप ही कहेंगे, उनका कैसे कहेंगे, उनका आप कैसे कहेंगे, वो तो कठिन हो जाएगा। मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया हूँ। पहली बात ये कि आप सब्लिमेशन करना क्यों चाहते हैं, ये समझ लीजिए स्टेप है, इसका क्यों सब्लिमेशन करना चाहते हैं। जो आपको मैं ये पूछ रहा हूँ, आप तो ये बता रहे हैं कि समझ लीजिए कि मुझे कोई प्रेम करता है, दूसरे लोगों को बुरा लगता है, इसलिए मैं इस प्रेम को सब्लिमेट करूँ। मुझे कैसा लग रहा है ये प्रेम, सुखद लग रहा है या दुखद, दूसरों से क्या मतलब है, दूसरे गलती को हो सकते, फिर आपके पड़ोसी गलती में हो सकते हैं, जो उन्होंने मूर्ति बनाई है वो ना समझे हो सकते, जिन्होंने कह रहा मुझे आप बात नहीं करें, मैं जो कह रहा हूँ वो ये बहुत वैज्ञानिक रूप से पकड़े, आप हमारे भीतर सच की वृत्ति और हम कहते हैं इसे हमें ऊर्ध्वीकरण करना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों करना, क्या सेक्स में सुख नहीं मिल रहा, हम आप कहते हैं ऊर्ध्वीकरण का सुख मिलेगा, तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या सेक्स में सुख नहीं मिलता, या कि दूसरे ऐसा कहते हैं कि नहीं मिलता इसलिए आपने मान लिया, मेरी आप बात नहीं ना, अगर इसमें सुख नहीं मिल रहा है तो ये आपको अनुभव पे आता हो तो ऊर्ध्वीकरण शुरू हो जाए, ऊर्ध्वीकरण शुरू हो जाए, जिस चीज में मुझे सुख नहीं मिलेगा उससे मेरे हाथ खींचने लगेंगे, लेकिन कठिनाई इसलिए है कि दूसरे ऐसा कहते हैं कि सुख नहीं मिलता, ऊर्ध्वीकरण में सुख मिलेगा और मुझे सुख मिलता, इसलिए सवाल उठता है कि मैं सब्लिमेट कैसे करूं, मेरा प्रश्न सब्लिमेट कैसे करूं, ये प्रश्न इसलिए उठता है कि मित्र दूसरे ऐसा कह रहे हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, सन्यासी हैं, वो समझा रहे हैं कि सेक्स बड़ी दुख की बात और अगर सेक्स का सब्लिमेशन हो जाए तो बड़ा सुख मिलेगा, और मेरा अनुभव ये मुझे सेक्स में सुख मिलता है, इससे दिक्कत अब मैं ये पूछता हूँ कि सेक्स को सब्लिमेट कैसे करूँ कि वो और सुख मिल जाता है, लेकिन सेक्स का सब्लिमेशन ही सब होगा जब आपके अनुभव में ये आए कि सेक्स में सुख नहीं मिलता, ये दूसरे के कहने से नहीं है, मेरा मतलब हूँ कि ना सब्लिमेशन तो प्रत्येक क्षण होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अगर अनुभव हो, आप हैरान होंगे लोगों के बच्चे पैदा हो जाए, जिंदगी गुजार रहे हैं, बूढ़े हो जाए, सेक्स का उन्हें अनुभव नहीं होता, जिंदगी में क्या बात कर रहा हूँ, सेक्सुअल एक्ट से गुजर जाना सेक्स का अनुभव नहीं, सेक्स का अनुभव बड़ी और बात है, वो हो नहीं सकता आपको, इसलिए नहीं हो सकता कि सेक्स के बाबत जो आपने धारणाएं बना रखी है उनकी वजह से अनुभव को आप प्रेमपूर्ण ढंग से जाग नहीं पाते, अनुभव धारणाएं बना रखी है। अभी मैं एक घर में ठहरा, एक पत्नी ने मुझसे पूछा कि मैं पति के प्रति बहुत आदर रखना चाहती हूँ, मानती हूँ कि पति जो है वो परमेश्वर है, लेकिन फिर भी झगड़ा फसाद हो जाता है, फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ बीच में आ जाती है और कुछ विरोध हो जाता है और कुछ संघर्ष हो जाता है, 24 घंटे ये जानते हुए कि पति का मुझे आदर करना है, मानती हूँ फिर भी कुछ अनादर की बातें हो जाती है, क्यों हो जाती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी दृष्टि का और मैंने उनसे ये पूछा, बचपन से बच्ची को बच्चों को हम सिखाते हैं, जाने अनजाने शिक्षा देते हैं कि ये जो सेक्स है सबसे घृणित बात, हम समझाते ये सबसे घृणित बात, ये सबसे बुरी बात है, इसकी गलती मत करना, इसकी बात की मत करना, इसको कभी उठानी मत, ये हो ही नहीं रही दुनिया में ऐसा मालूम होता है, बातचीत देखे किताबें देखे हिसाब किताब कहीं है ही नहीं, ये इतनी गंदी बात है, इसकी बात मत करना, इस तरह का कोई संबंध किसी से बनाना मत, ये बहुत बुरा बहुत अनैतिक बात, 20 साल तक एक लड़की सेक्स अनैतिक है गंदा है ये सुन के फिर विवाहित होगी और पति से हम कहते हैं इसको परमेश्वर माने और ये आदमी उसी क्रप्ट में उसे ले जाएगा जो कि सबसे गंदा 20 साल तक दिखाया गया, 20 साल तक जो क्रप्ट सबसे गंदा कहा गया तो ये जो परमेश्वर समझाया जा रहा है पति ये उसी क्रप्ट में उसे ले जाए उसके पिछले की क्या दशा हो, इसके प्रति आदर हो कैसे सकता है, हिंदुस्तान में कोई पत्नी पति के प्रति आदर कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं, असंभव, तो बिल्कुल झूठी बात। पति के प्रति उसके मन में घृणा हो और वो पति भी नहीं कर सकता पत्नी हो गए, वो तो जानता है कि ये तो नरक का द्वार, जिस नरक के द्वार को कोई प्रेम करता तो प्रेम की बातें करेगा और भीतर नरक का द्वार जानेगा। और सेक्स की वृत्ति है वो है नैसर्गिक, उससे छुटकारा नहीं, बस चक्कर में सारी बात बोले और तब उससे 25-25 प्रश्न खड़े हो जाएंगे और वो प्रश्न पूछे और असली बात पूछे, हमें असली बात कहाँ बैठी है मेरा बदल ना। और फिर वो सोचेगा कैसे सप्लीमेंटन हुई, कैसी गंदगी में पड़ के हम फलाना लिखा, और ये सब की सब झूठी बातें हैं, असली बात कुछ और है। मेरा कहना यह है कि सेक्स एक नैसर्गिक बात है, इसके प्रति दुर्भाव छोड़, इसके प्रति कोई भी दुर्भाव रखना बहुत खतरनाक है। दुर्भाव पूरे जीवन को नष्ट करते हैं और नष्ट कर देता है। दुर्भाव बिल्कुल छोड़, जानने के लिए नैसर्गिक शक्ति है, इसको अनुभव करें, इसे पूरी सरलता से अनुभव करें, क्योंकि दुर्भाव हुआ तो मन सरल नहीं रह जाती, हम तैयार हो गए कि गलत चीज है और फिर भी करनी पड़ रही है, सुख भी रहे हैं अपने को कर भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, इतना बहुत भेदभाव से जिससे आंखें मिली है मुझे, हाथ पैर मिला है, ये जो उतना ही नैसर्गिक है, कुछ पाप नहीं है, चाहे दुनिया की कोई भी चीज को पाप कहती हो, ये नैसर्गिक है, इसको जानने पूरा। और वो जो सेक्सुअल एक्ट है उसको भी बड़े प्रेम से, बड़ी सहजता से, बड़े निर्दोष मन से देखे और समझे कि उसमें क्या रस है और क्या आनंद, और आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे उसमें कोई भी रस नहीं और कोई भी आनंद नहीं, और सब कुछ क्रम से मुक्ति शुरू हो जाए। और पूरे जो पकड़े हुए हैं उसको भी पकड़ा जाए, मतलब ये कि आपका माइंड तो बन चुका है ना, वो सारा भाव छोड़े, सारा भाव छोड़े। अभी मैं कहीं जाऊँ और एक लड़की मेरे साथ जा रही हो तो आप दोनों में लगे जा रही, मेरे साथ ये लड़की कैसे जा रही, ये तो भाव है। अगर अगर मुझे थोड़ा मेरे प्रति थोड़ी भावना दया हुई आपकी, आप कहीं इस लड़की को साथ में जाएंगे, लोग मालूम क्या सोचे। अभी मैं लड़की मेरे साथ जाती थी तो एक वृद्ध ने मुझसे कहा कि मानना चाहिए जिस गाँव में आप जा रहे हैं उस गाँव में बड़े आकर डालते हैं, साधन में जाए वो पूछेंगे कि कौन लगती आपके काम, और किसी ने अगर ये पूछ लेंगे आपकी कौन लगती है, क्या करेंगे आगे ना कहूंगा ये मुझे प्रेम करती ये मेरे साथ जाती है, बोले ये आप किसी को भूल के कहीं मत, तो बड़ा दर्द हो जाए, तो वो सब मांगे दर्द हो जाए, आपको सब इज्जत मिल जाए, ये हमारी बुद्धि है। और ये जब हमने जैसा पकड़ी हुई है, ये कष्ट दे रही हूँ, भगवान को खोजने जा रहा है और बुद्धि यहाँ अच्छी हुई है सारा, इन सब देवों को क्यों, और वो खुद पैदा कर रहे हैं, मैं बड़ी तकलीफ से हूँ, तकलीफ में ये हूँ कि आपके असली मसले नहीं है आपके सामने, असली मसले बहुत जटिल हैं और वो जड़ खुद डाल रहे हैं, उनको हम छिपाते और दूसरे मसले चर्चा कर रहे हैं, उसको तोड़ना अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई भी दिन शुरुआत करिए वो दिन नया है, छोटी से दुर्भाव से इसके प्रति आप पति के प्रति और तरह का भाव अनुभव करेंगे, वो दुश्मन नहीं रह जाएगा, बुरा आदमी नहीं रह जाएगा, आपके पूरे आसपास की हवा में फर्क हो जाए, आपका बच्चों के प्रति प्रेम होगा, तभी कोई माँ जो सेक्स को बुरा मानती बच्चे को कैसे प्रेम करेगी, जो उसी सेक्स की जो प्रोडक्ट ये उसी घर काम का तो फल, तो वो दिखाएगी ऊपर से बड़ा प्रेम, लेकिन बहुत गहरे में तो जानेगी, और इसलिए वो जब सन्यासी जो ब्रह्मचारी है उसके पैर छुएगी तो ये आदमी का, और पति के कैसे पैर छुएगी, अगर छुएगी तो जबरदस्ती छुएगी आदमी का, वही कैसे पता, तो अगर सन्यासी के बाद पता चल जाए क्योंकि स्त्री उसका प्रेम तो सारा आदर खत्म, वो तो वो महत्व हो गया जैसे आदमी हम जानते थे रोज रोज, ये हमारा जितनी जमाइया बिल्कुल सड़ गया, पूरी सलाम को छोड़ना बड़ा कठिन, लेकिन ये नहीं आपके लिए जो आप अनुभव करते हैं कि नहीं चाहिए बिल्कुल झूठ, ये झूठ इसलिए है मेरी बात नहीं मेरी आप अनुभव तो नहीं है, वो कंडेमनेशन पहले बैठा हुआ है, इसलिए होगा आपको 100 में 99 मौके, और अगर अनुभव से प्रतीत होगा तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे। अगर आपको अनुभव से ही प्रतीत हो जाए तो मैं आपको मैं सोचता हूँ पूरा चुपचाप कैंप अलग लेने का सोचता हूँ, जो ब्रह्मचर्य पर पूरी आपसे चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको ये अनुभव से पता चल जाए, आपके अनुभव से, तो आप हैरान हो जाएंगे। अब ये अगर मैथुन की स्थिति में पति और पत्नी पड़े हो और पत्नी को उस वक्त अनुभव हो कि ये एक्ट बिल्कुल व्यर्थ है, तो ये थॉट ट्रांसफर हो जाता है फौरन पति को। वो इतना शांत स्थल होता है मन का और इतना मौन स्थल होता है, अगर पत्नी को उस वक्त ये ख्याल आ जाए कि व्यर्थ है या पति को ख्याल आ जाए, तो दूसरे को जो दूसरा उस वक्त उसके साथ उसको फौरन ये अनुभव आना शुरू होगा ये व्यर्थ। आप प्रयोग कर सकते हैं सबसे मतलब, और अगर पत्नी या पति में से एक को सेक्स व्यर्थ हो जाए, दूसरे को अपने आप हो जाए। लेकिन कंटेमिनेशन से अगर हो, उनको पहले से पता है कि गंदी चीज है, और स्त्रियां जो है वो ज्यादा जिसको कहे सम्मोहन प्रवण, इसलिए समाज जो बेवकूफियां पुरुषों स्त्रियों को सिखाता है, स्त्रियां ज्यादा सीखती पुरुषों से। यही वजह है आदमियों की संख्या कम और साधी करते हैं किसी बात को, बच्चों को भी सिखाते हैं, बच्चियों को भी सिखाते हैं कि सेक्स गंदा है, लेकिन बच्चे उतने गहरे कभी नहीं सीख पाते जितने की बच्चियां सीख लेती। वो सीखने की जो क्षमता है किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता है स्त्रियों की पुरुषों से ज्यादा है, और इसलिए वो दोनों साथ अलग अलग हो जाते हैं गाड़ी के, वो बड़ी गड़बड़ पैदा होती है। पहला तो ये है कि किसी भी वृत्ति के प्रति बहुत सहज हो जाए, और समाज ने कुछ भी सिखाया हो उसे अलग करे और सोचे कि मैं कैसे जानू कोई भी वृत्ति, तब आपको तब जो अनुभव होगा वो बड़ा गहरा होगा, बड़ा और होगा, बड़ा और होगा, बहुत दूसरे तरह का होगा। अभी अनुभव तो खुद का होता रहेगा और चित्त ये कहता रहेगा ये क्या पाप, ये पाप की वजह से दुख मालूम हो सकता है, लेकिन वो दुख है नहीं, भीतर सुख है, भीतर सुख की संवेदना सरक रही है, और ऊपर से वो पाप की वजह से दुख मालूम होता है। ये दुख मालूम होना इंटेलेक्चुअल है और सुख मालूम होना बिल्कुल इंस्टिंक्ट नहीं, तो गहरे में दुख मालूम होता है और उठने में दुख मालूम होता है, चित्त जो है अलग अलग पथरी पर विरोध में पड़ जाता है। नहीं है, अगर मैं जो कहता हूँ सबलिमेशन होता है, मेरा जो कहना सबलिमेशन किया नहीं जाता, आपका जैसे जैसे ज्ञान विकसित होता है किसी वृत्ति के बाबत वो सबलिमेट होने लगता है। सबलिमेशन जो है वो किया नहीं जाता, होता है। मेरा पूरी जोर यह है कि जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो ज्ञान के माध्यम से होता है, किया नहीं जाता। और जब भी आप पूछते हैं कैसे करें, तब मैं जानता हूँ कि चित्त जो है वो समाज के सिखाए हुए हिसाब की वजह से परेशान हो रहा है और पूछ रहा है कैसे कर। हाँ तो जरूर कर, कोई गड़बड़ नहीं पड़ेगी, जरा भी गड़बड़ नहीं पड़ेगी, बहुत सुंदर हो जाएगी, जरा भी गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ तो है, अभी गड़बड़ है, और इससे ज्यादा गड़बड़ कुछ नहीं हो सकती, मैं नकल नहीं कर सकता इससे ज्यादा गड़बड़ और क्या हो सकता जो है। अभी एक कॉलेज में बोलने गया था तो लड़कों ने मुझसे नफरत बोला, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो कह रहे हैं अगर ये हुआ तो सब गड़बड़ हो जाए, तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझे बता सकते हो कि इससे गड़बड़ समाज कैसा होगा, ये समाज है, इससे गड़बड़ और कैसा हो सकता, क्या तुम्हें कल्पना दे सकते हो मुझे। उठा खड़ा रह गया, कहा कि ये मैंने कभी ख्याल नहीं किया, लेकिन सोचता हूँ तो इस बात की गड़बड़ और क्या हो, मेरी मतलब ये जब साथ में नरक में खड़े और नीचे और कौन सा नरक हो, इसलिए इस पतन का तो कोई डर नहीं, बिल्कुल मत घबराइए, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। कर पाते हैं उसकी वजह कई है, बहुत वजह है, नहीं ग्रहण कर पाते। ग्रहणशील मन नहीं है, बहुत भीतर बातें बैठी हुई हैं जिसको कुछ ग्रहण नहीं हो पाता, कुछ ग्रहण नहीं हो पाता। मनुष्य का मन इतना आसान मामला नहीं है जैसा ये भजन कीर्तन करने वाले समझते हैं। अपने बैठे भजन कीर्तन किया, मामला हल हो गया, गए माला फेरी सब मामला हल हो गया, साधु महाराज की सेवा की सब ठीक हो गया, मंदिर चले, इतना आसान मामला नहीं है। मन बहुत जटिल है और उसके बड़े स्थल है और उन सारे स्थलों को बिना प्रयोग किए कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता। और ये सब इतनी बचकानी बातें हैं, इतनी बचकानी बातें हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण मालूम हो रही है मेरी शायद। कुछ इन सब होने वाला नहीं, जीवन का असली असली सत्य और समस्या पकड़नी और उसको खोजनी और प्रयोग हो सकता है। अभी सबसे सामने रखे भी नहीं गए, ऐसी भी कठिनाई है, ऐसी भी कठिनाई हमें तथ्यों का भी पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं। और जीवन के प्रति बहुत असहज भाव दिखाया गया है, बहुत असहज भाव, उसे सहज भाव से लेने का मन नहीं रहा, कोई जरा भी मन नहीं रहा। मेरा तो है ये ख्याल की जीवन पूरी सहजता में ले लिया जाए, पूरी सहजता में, तो जीवन ही मार्ग बन जाता है। और पूरी सहजता में अगर जीवन को अनुभव किया जाए तो उसी सहजता में मुक्ति अपने आप चली आती है, वो मुक्ति कहीं चलाने नहीं पड़ती। जी नहीं, ये भी कितने कहा कि आनंद करते बिल्कुल नहीं, आप गलती में फिर से जा सकते थे। मैं ये जो ये सब हमारे प्रचलित बड़े अजीब बातें, होता क्या है। शहर के लोग सोचते हैं गांव में बड़ा आनंद, गांव के लोग सोचते हैं शहर में बड़ा, गांव के लोग मुझसे कहते हैं कि शहर के आंखों, शहर वाले की आंखों बड़ी खुशी, बड़ा आनंद, बड़ी महत्वाकांक्षा दिखाई पड़ती है। हम तो मैं दोनों को जानता हूँ, और चूंकि ना मैं गाँव वाला हूँ ना शहर वाला हूँ, इसलिए बहुत आसानी है जानने की। मेरा कोई सवाल नहीं जो वहां सुख है या यहाँ सुख है, कोई सुखी नहीं। अगर गांव वाले गांव में सुखी हो तो शहर कभी पैदा नहीं होता। आप कैसे शहर की तरफ चले आए, और वो जो गांव है रोज मिटता जा रहा है और शहर की तरफ आता चला जा रहा है, और एक दिन जमीन पर एक गांव नहीं रह जाए, ये हो कैसे गया? अगर गांव के लोग सुखी थे तो ये कैसे संभव हुआ कि वो सब शहर की तरफ चले आ रहे हैं और गांव न छोड़ा और शहर बसता चला जा रहा है? और अगर गांव के लोग सुखी हैं तो कौन आपको कह रहा है आप शहर में बसे रहे? कौन आपको शहर में रोक रहा है? चले जाएं गांव, लेकिन शहर से कोई गांव में नहीं जा रहा और गांव के लोग शहर चले आ रहे हैं। ये जो है हमको हमेशा ऐसा लगता है कि जहां हम हैं वहां बड़ा सुख है और जहां हम नहीं है वहां बड़ा सुख है। क्यों? क्योंकि दूसरे के दुख तो हमें दिखाई नहीं पड़ते, उसकी पीड़ा उसकी परेशानियां क्या है, उसकी कठिनाइयां क्या है, उसका जीवन का क्या क्या संताप है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और कोई गाड़ी में बैठने से कोई सरल हो जाता है, या कोई फिर कोई छोटे झोंपड़े में बैठने सरल हो जाता है, या कोई खादी के कपड़े पहनने से सरल हो जाता है। सरलता और कठिनता तो मन की बात है, और मन गांव वाले का और शहर वाले का भिन्न नहीं, न कोई यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाने से कोई मन में भिन्नता हो जाती, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही का वो है, सत्साह वही का, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी के हाथ में छुरा है और एक आदमी के हाथ में तलवार, तो छुरा वाला क्या कोई सरल, तलवार वाला कोई कठिन है? दोनों को गाली दीजिए, जिसके पास छुरा वो छुरा उठा लेगा, जिसके पास तलवार वो तलवार उठा लेगा। वो जो आदमी एटम बम उठा रहा है वो वही का वो आदमी जो तीर कमान उठा लेता था, कोई फर्क थोड़ी है। तो मैं भी कोई फर्क नहीं है, एटम में और तीर कमान में फर्क, आप मतलब सुनते हैं? आप शहर में हैं, आपके पास छोटी कार है तो जैसे आप दुखी हैं, वैसे गांव में जो उसके पास छोटी गाड़ी है तो वो दुखी है। आप शहर में आपके पास छोटा मकान है तो आप परेशान हैं, गांव में जो है जिसके पास बैल नहीं है अपने वो तो नहीं परेशान है। वो जो जो फर्क है, लेकिन चित्त की जो जगह है वो तो कोई की वो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ नहीं सकता। कितने कहा आपको कहाँ मिलती, मैं तो आज तक खोज के नहीं पा सकता। यानी ये वहम प्रचलित किए गए हैं, ये लोग समझाते करते हैं कहाँ मुझे गरीब मिलती, कौन कहता है कि उसमें सरलता है, तो किस भांति की सरलता है जरा मैं, ये हम कहते हुए बातें तो लगती उनकी बड़ी बात है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ये मान्य सब झूठे हैं, कोई सरलता मरलता नहीं। और नहीं तो बड़ा आसान होता है, शहर मिटा दिए जाए दुनिया सरल हो जाए, बहुत आसान की बात है। दुनिया में जब गांव गांव से दुनिया बड़ी तरफ, तो बुद्ध किसके खिलाफ बोल रहे थे, महावीर किसके खिलाफ बोल रहे थे, और किसको समझा रहे थे, सब तो गांव ही गांव। महावीर का पूरा उपदेश 40 साल का गांव में हो रहा है, फिर देहातों, और वहां भी वो समझा रहे हैं कि चित्र को सरल कर लो, तो किसको समझा रहे थे, पागल थे क्या, जब गाँव में सब सरल थे, अभी सरल है तो 25 साल पहले तो बिल्कुल ही सरल रहे होंगे। आप हैरान हो जाओगे, आप पुरानी से पुरानी किताब खोज लो, पुरानी से पुरानी जो किताब है चीन में कोई 6000 वर्ष पुरानी चमड़े पर लिखी हुई, उसमें भी लिखा हुआ है कि पहले दुनिया बहुत सरल थी, लिखा हुआ है पहले तो लोग बड़े अच्छे थे, और अब दुनिया बिल्कुल विकृत हो गई, और अब कोई आदमी अच्छा, 6000 वर्ष पुरानी किताब में भी यही लिखा हुआ है। बुद्ध भी यही कहते हैं, महावीर भी यही कहते हैं कि पहले लोग बड़े सरल थे, अब लोग बड़े गड़बड़ हो गए, पहले बड़ा धर्म था, बड़ा अधर्म हो गया। अगर आप 1000 साल पहले पहुंच सको, 10 लाख साल पहले, तो भी लोग यही कहते हुए मिलेंगे, पहले दुनिया बहुत अच्छी थी, अब दुनिया बहुत अच्छी थी। असल में जहाँ हम नहीं रह जाते लगता है वहां सब अच्छा रहा होगा, और जहाँ हम होते हैं वहां लगने लगता है सब गड़बड़ होगा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मनुष्य के मन में कोई शहर देहात से फर्क नहीं पड़ता, कपड़े लगता तो फर्क नहीं पड़ता, सदियों से फर्क नहीं पड़ता कि कोई 20वीं सदी में रह रहा, कोई 10वीं सदी में, तो फर्क पड़ जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंड तो सब तो सिवाय साधना से और कोई रास्ता नहीं पड़ता। घाटकोपर दुर्लभजी भाई खेतानी ने घेर बपोर ना चार, बहुत थोड़ा मित्रों ने आज बे महत्व प्रश्नों में जवाब आप इसमें कोई बातचीत आपको अगर आप पुरुष और किसी स्त्री का आकर्षण है, तो आप समझते हैं ये आकर्षण बहुत गहरे में आपके भीतर ही तो आज की स्त्री बैठी है, और जब तक ये स्त्री भीतर रक्षण हो जाए तब तक आप बाहर जितनी पत्नियां छोड़ते और भागते हुए कोई परिणाम नहीं होगा। आपके मन में स्त्री का आकर्षण बन ही रहेगा, वो घूम करके घूम नहीं रहेगा, फिर आप नई नई कल्पना में कोई रख लेते रहेंगे। कन्या बचपन में की बात नहीं है, एक एक लड़के को शादी कन्यासियों की बात सुन के, या किसी लड़की को भावा वृष्ण आ गया, उसने कपड़े बदल लिए और कुछ उल्टा सीधा कर लिया, तो वो भी कन्यासी हो गया। उनके उसकी टाइप कैसे बदली थी, उसका पूरा का पूरा अंतकरण और मन कैसे बदलेगा, उस मन में तो उसके अनकॉन्शियस में विपरीत लिंग रहता हुआ है। अगर वो पुरुष है तो उसके अनकॉन्शियस में स्त्री है, और अगर वो स्त्री हो तो उसके बहुत गहरे में पुरुष बैठा हुआ है, और उसी का आकर्षण है भीतर, बाहर उसी की खोज करती हुई स्त्री आप हरण कर रहे। एक पत्नी से आप विवाह कर लेते हैं, थोड़े दिन बाद पाते हैं तो मेरे मन की स्त्री वो नहीं मिली। मन की स्त्री कौन, मन की स्त्री आपके भीतर एक मन में रूप बैठा हुआ, आप उसकी खोज रहे, और वो स्त्री जब किसी स्त्री के बिल्कुल निकट निकट मिलेगी तो आपको ज्यादा प्रेम मालूम होगा, और अगर नहीं मिलेगी तो प्रेम मालूम होगा। अब उसकी खोज बड़ी कठिन है, पूरी जमीन जो खोज की होगी, जो आपके मन में स्त्री बैठी है उसके किस प्रतिरूप हो, उसके बिल्कुल समानांतर हो, तो आपको तृप्ति होगी, नहीं आपको तृप्ति नहीं होगी। वो जो भीतर बैठी हुई स्त्री है और वो जो भीतर बैठा पुरुष है, इनका विलीनीकरण कैसे हो जाए, और वहाँ एक ही चेतना न रहे, एक ही चेतना हो जाए जिसमें कोई भेद न हो, तब व्यक्ति संन्यास को उपलब्ध हो। इसलिए बच्चों की बात नहीं, जिसको हम कन्या समझते हैं, और हमें ये कोई पत्नी को छोड़ कर घर छोड़ बात जाने की बात है, इधर घर छोड़ेंगे किसी जगह घर बनाने शुरू कर देंगे, उनका नाम आश्रम होगा, और होगा उपाश्रय होगा या कुछ और होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बुनियादी फर्क नहीं पड़ता। इधर परिवार छोड़ेंगे, हमारे परिवार बनाना शुरू कर देंगे, वो शिष्यों का शिष्यों का होगा, वो भी आपका परिवार होगा, उसमें आपके मोह होंगे, दुख होंगे, सुख होंगे, खुशी होगी, आपके परिवार कुछ लोग अपने भीतर परिवर्तन को उपलब्ध होकर संन्यास को पाते, लेकिन वो संन्यासों से संबंधित वस्त्र बदलने की बात की इतनी बचकाने में प्रचोर है, कोई बहुत सोच विचार का आदमी ये उत्साह करेगा, ये सच्ची बात है। वो एक बात ही बचपन राजी गया चावल था राजस्थान में वहां था जिसकी गलत करता, वो बोला की अकेले मुझे बात कर, आपके घर के लिए वस्त्र पहनने से कुछ होगा, हम इससे हंसते हैं, हम कहेंगे कि बचपन रखते हैं, इसके बाद वस्त्र पहनने से क्या होगा, लेकिन सारे दुनिया से वो आप पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, इस तरह होती आती है कि जिसके कलेक्टर है कैसा ना कलेक्टर, इसको जानने सकता है वस्त्र से क्या वास्ता है, अगर बदलने का भी ख्याल आया तो उस वक्त बदलने का ख्याल आया, और थोड़ा ख्याल आएगा तो इस वक्त खाए इस समय खाएं कि न खाएं कि कितना खाएं कि क्या खाएं, ये ख्याल आया, ये भी वक्त ही है, कुछ बहुत गहरे मान से प्राण नहीं बदल रहे, इनसे कोई आपकी आंख को परिवर्तित नहीं हो जाएगी कि आपने सांस को खाया है खाया है, इससे कोई आत्मा नहीं बदल जाएगी आप, ये अच्छा बड़ा बहुत सामान्य तक पर वक्त बदलने जैसा है, आप सुबह कब उठे, 5 बजे उठे कि 7 बजे उठे, क्या आपने रोज स्नान किया कि नहीं किया, ये सारे के सारे वस्त्र हैं और इनसे कोई आपके प्राण नहीं बदलते, प्राण बदलना बड़ी वैज्ञानिक साधना की बात है, और उसको बदलने की कोई छोटी बात है, बड़ी कठिन समान है, जो तब जो सुख है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वस्त्र है और क्या नहीं, ये बहुत गौर और बच्चों जैसी बात है, लेकिन जितना इडियोटिक माइंड होता है ना, जड़ बुद्धि का बुद्धि होती है, जड़ बुद्धि का एक लक्षण होता है अनुसरण, बंदर न देखना होगा, एक बंदर जो करेगा दूसरा बंदर के अनुसरण करेगा, हम तो मनुष्य में जो इमिटेट करने वाला मन है जो अनुसरण कर रहे हैं, एक आदमी का ऐसा कपड़ा पहना दूसरा आदमी भी कैसा पहनेगा, अभी बिनुवा के पास जहाँ लग सकती बिनुवा की सकती तो क्या हो गया, उन्होंने देखा कि विनोबा दाढ़ी बनाते, विनोबा ऐसा रहते, विनोबा ऐसा कपड़ा बांधते, तो वो भी व्यक्ति बांधे को करे इस भ्रम में कि ऐसा करने से विनोबा हो जाए, इन्हें वो जो विनोबा के भीतर रहे तो इनके भीतर घटित हो जाएगा, ये इनने काम किया है इमिटेशन का, यही सब सुनो जिनके जीवन में कभी नहीं हो सकता, इतनी अबुद्धि की सूचना हो गई शुरू से ही, शुरू से ही जो माइंड है फंक्शन हुआ ये उत्साहपूर्ण हो गया, अब इनसे कोई आशा नहीं, अगर विनोबा को थोड़ा साल उनको सुख मिला कर कौन जरूरत है, मेरे पास ऐसे लोग पहुंच जाते हैं, मेरे पास रहेंगे तो मेरी दाढ़ी बना लेंगे, ये करेंगे, मैं उनको कहूंगा कि तुम जाओ संगठन में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिस माइंड को मैं उल्टा पहुंच रहा हूँ उसी को लेकर तुम यहाँ आए हो, तो कोई मतलब ही नहीं, ये जो इमिटेट करने वाला अनुकरण करने वाला किसी दूसरे के ढंग को करने वाला ये जो बहुत बहुत मगर ये मन बड़ा सफल हो जाता है, इसमें खुश होती जितना मूल आदमी हो उतना किसी भी काम को सामिक काम कर सकता है, जितना विचार की आदमी हो उतना कठिन हो जाता है, विचार की आदमी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है लोच होती, मूल आदमी में लोच नहीं होती, उसने तय कर लिया कि जीवन में विवाह नहीं करेंगे, वो जीवन में विवाह नहीं करेगा चाहे चाहे भी हो जाए, चाहे उसके चित्र में कितनी कष्ट आए परेशानी आए वो बेटा ही रहेगा, हम कहेंगे कैसा संकल्प मान विचारवान पूछेगा कि संकल्प योग भी है या नहीं, बहुत विचारवान आदमी कल के लिए संकल्प नहीं करता, आज भी जीता है क्योंकि कल मेरे पास विवेक रहेगा मुझे जो ठीक लगेगा वो करूंगा, अभी मुझसे पूछा कि फला जगह मेरे जाने का मन नहीं होता तो आप मुझे कहें कि मैं जाऊं कि नहीं, क्या मैं बिल्कुल तय कर लू नक्सी कर लू तो मन नहीं जाना, मैं उनका नक्सी करने वाली की बात ही गलत है, अगर कल मन हो तो जाना, आज मन नहीं है तो मत जाओ, तुम्हारे पास विवेक है अपने विवेक को हमेशा मुक्त रखो, ठीक लगता है तुम जाना जाओ, कल ठीक ना लगे मत जाना, परसों ठीक लगे जाना, तुम्हारे पास विवेक रहेगा तो आज से कल की स्थिति को बांधते क्यों हो, और सिर्फ जड़ आदमी बांध सकता है, वो बहुत विकास की चेतना है, वो बांध नहीं सकता। इसे बर्तन रसल को किसी ने पूछा कि आपके 40 साल की किताबें हम पक्के ऐसा लगता है कि जो आपने 1930 में कहा था 1935 में उससे भिन्न बात है। बर्तन रसल ने कहा मैं जिंदा तो मर रही है 1930 जिंदा आदमी में बहुत विकास कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा है। 1930 का जो बटन रसल था उसको मैं गर्व कहता हूँ, 1965 वाला रसल 1930 वाले रसल को कैसे मानू, मुर्दा हो गया 1930 में मर गया तो मुझे क्या देना देना है। मैं तो मरा हुआ आज में होता 1930 का जो किताब मैंने लिखी थी 1965 में लिखा था कि बड़ी थी, ये जो पक्का है हमारे दिमाग। तो अभी आदमी है अभी कल ही बात हुई बात होती तय करने का क्या क्या करें, ये तय करने वाला क्या तय कर रहा है, तो तय करना ही गलत बात है। जियो और विवेक को जगाओ और अपने विवेक से सदा अपने जो ठीक लगे वो करो। अगर ठीक ठीक विवेक जगता रहे तो ये निश्चित है एक दिन आप संन्यास्त हो जाओगे। संन्यास्त का मतलब आप घर छोड़ कर ही भाग जाओगे, बल्कि आप जहाँ भी होगे वहाँ आपकी वृत्ति ऐसी परिवर्तित हो जाएंगी घर अपना न मालूम होगा, पुत्र अपना न मालूम होगा, धन कोई आकर्षण न रखेगा, भीतर वृत्ति का परिवर्तन होगा और बाहर की चीजें बाहर रह जाएंगी और आप भीतर रह जाओगे, और वो दोनों को जोड़ने वाले जो राग और द्वेष के नाते हैं विवेक के जगने से राग और द्वेष किसी हो जाता है। लेकिन अगर हम राजद्वेष के साथ जबरदस्ती करें बिना विवेक को जगह तो ये दुनिया पैदा होती है। राग वालों की दुनिया को हम कहते हैं ये ग्रस्त है, और इस दुनिया को द्वेष करने वाले लोगों को हम कहते हैं ये राग और द्वेष मन के दो दो दो बीमारियां, किसी चीज को राग करने की बीमारी है और द्वेष करने की बीमारी। द्वेष क्या है, उल्टा हुआ राग, मैं आपको राग करता हूँ सोचता हूँ कि रोज रोज मेरे पास आए, अगर द्वेष करने लगू तो सोचूंगा कभी मेरे घर में राग उलट गया। राग भी सोचता है कि धन बहुत मेरे पास हो, राग भी सोचता है कि धन को छोड़ के राग वो धन का द्वेष ही है, इस धन का राग ही है। धन के रागी को हम ग्रस्त करते हैं, स्त्री के रागी को हम ग्रस्त करते हैं, पत्नी बच्चों परिवार के रागी को हम ग्रस्त करते हैं, और द्वेषी को हम सन्यासी करते हैं। जबकि जिसको मैं सन्यास कहता हूँ वहाँ राग द्वेष कम नहीं रहना चाहिए, वो सन्यास कभी होगा। जिसमें राग द्वेष है वो ग्रस्त है, और जिसमें राग द्वेष नहीं है वो सन्यासी। जो अगर मन को समझेंगे और वहाँ पैर में पकड़ेंगे तो राग द्वेष से शून्य हो जाना सन्यास है, राग द्वेष से भरे रहने ग्रस्त है। तो ग्रस्तों के दो रूप हैं, घरों में रहने वाले और ग्रस्तों को से बाहर रहने वाले, ये दो ग्रस्तों के रूप हैं, ये दोनों ही ग्रस्त हैं। इसलिए सभी दुनिया में सन्यासियों ने ग्रस्तियां बना ली है, दुकानें बना ली है। अगर सन्यासी ठीक ठीक हो तो वो किसी ग्रस्त का हिस्सा नहीं रह जाएगा, जिन सन्यासी हिंदू सन्यासी हो या तमाम मुसलमान सन्यासी, मैं तो तुमसे पूछता हूँ कि तुम सन्यासी होकर भी जैन कैसे रह गए, मेरी ग्रस्थी तुम्हें कैसे पकड़े हुए जैन वाली, तुम सन्यासी होकर हिंदू कैसे रह गए। सन्यासी तो बस सन्यासी हो जाएगा, मैं तो जैन की ग्रस्थी हो तो फिर क्या लेना देना है। लेकिन मैंने उसमें और भी कुछ फिक्र कर लेता है, वो जैन जो सन्यासी वो भी सिर्फ जैन सन्यासी नहीं होते, तुम बता है स्वतंत्र का, और स्वतंत्र का भी पूरा नहीं है, उसमें भी और वर्ग है, मुद्रा पत्नी है या समान है या विकम है स्थान पर, और ये इसकी सबसे अच्छी बात है। और ये व्यक्तियों के आते हैं लेकिन हम उनको आकर देते रहते और परंपरा से जिस चीज को हम पकड़ बैठते हैं उसको पकड़ चले जाते हैं। हमारी कभी बुद्धि इतनी सजग नहीं होती, कोई बात केवल चलते रहने से सत्य नहीं होती है, कोई बात हजार वर्ष की चले तो भी सत्य नहीं हो जाए, कोई बात लाख वर्ष की चले तो सत्य नहीं होती, सत्य होने से और बात है परंपरा होने से कोई बात नहीं होती। सोच विचार करें समझे देखें कि ये सब दृष्टि के रूप में है क्या, आपको दिखाई पड़ेगा दृष्टि के रूप में इन लड़ाइयां दृष्टियों में होती है, जैसे एक परिवार से दूसरे परिवार की उस दर्पण से झगड़े होते हैं, उनके भी झगड़े उस दर्पण सीढ़ी सीढ़ी बदल जाती है और ये दृष्टि में झगड़े जारी रहते हैं कि वो फल है फल और उनके झगड़े जारी रहते हैं उनके सब दांत हैं। पर ये हमारा मोटा विभाजन चलता रहा है तो आपको लगता है मुझसे पूछे कि मैं कौन मेरी बड़ी कठिन है मैं आपको क्या कहूँ मैं किस दृष्टि में रखू आप आदमी या सन्यासी वाला मुझे दोनों ही दृष्टि में उठाई पड़ती है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे राग और मैं दोनों से चला जाए जो और उस स्थिति में आपको कोई घर नहीं होगा कि आप घर में होगी बाहर पर तो भय भय तो तभी तक जब तक भीतर राग दे तब एक नंद में आप सो हूँ कि रक्षा करने सो गए विवेकानंद ने लिखा कि स्वरूप ने जब मैं रामकृष्ण के पास जाना शुरू किया तो मैं ऐसी शास्त्रीय भावनाओं से भरा हुआ था सन्यासी होने के लिए घर पर जाते और रामकृष्ण के दक्षिण तक पहुंचने के बीच रक्षाओं का मोहल्ला बता तो मैं उसमें से नहीं पता था कोई करीब का रात था मैं एक देर तो नहीं करता लगा के जाता था रक्षाओं के मोहल्ले से न करते मैं हूँ सन्यासी रक्षाओं के मोहल्ले से न करते हिंदुस्तान से बाहर जाते थे तो राजस्थान में खेतरी महाराज के वहां तो राजा तो राजा विदा का रात और विवेकानंद अमरीका जाते थे जिसने रक्षा को बुला लिया विदा समारोह नाचने के लिए राजा तो राजा बुद्धि जैसे थी कि जब विदा समारोह हो रहा है तो कुछ नाच गाना होना चाहिए फिक्री रखी कि सन्यासी है और उसको उसने बहुत बड़ी रक्षा को काफी बुलवा दी विवेकानंद को पता चला वो घबरा गए उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी और मेरी जगह में रक्षा ना चाहिए कैसा बनता ठीक है वक्त पर राजा बुलाने आया विवेकानंद का मैं नहीं जा रक्षा को पता चल गया कि विवेकानंद सन्यासी भारत से बाहर जाता है उसके स्वागत में जा रहे हैं तो वो बेचारी बड़े अद्भुत भजन इकट्ठे करके लाए इकट्ठे करके लाएंगे सन्यासी का स्वागत तो उसके योग को तो वो बड़े पवित्र भाव से बच जाए जब उसको पता चला कि विवेकानंद नहीं आएंगे राजा ने कहा समारोह होने में नहीं आता सन्यासी समारोह तो होने चाय गई तो वो नाच सबसे नरसी नशा लोहा जो है एक तो लोहा हम रखते हैं भगवान के घर में और एक रखा कसाई के घर लेकिन अगर पार पत्थर के पास ले जाओ तो वो ही ना कहेगा कि कसाई का लोहा है इसको हम कमा नहीं कर सकते उसे तो कोई भी लोहा इसलिए सन्यासी को क्या देश के कौन बेचता है और कौन बेचता नहीं कुछ उसके तरफ जो कोई भी आज कौन हो जाने चाहिए देवानंद उनके से बात के लिए भोपाल में बैठ कर बड़ा प्राण घबराया गीत सुना तो बड़ा बोझ का रोने लगे लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं पड़ जाने चाहिए अमरीका से लौट के उन्होंने कहा कि अब मैं सोचता हूँ कि कैसे बच्चे में छुपा आज मुझे रक्षा के घर में भी खाने में जाए तो मैं व्यक्ति खान में सो जाऊंगा जिसे मंदिर में सो आज मैं जानता हूँ कि वो मेरी ही मूर्खता और उनकी की कमजोरी जिसे वो खुद कोई ना व्यक्ता से वास्ता था और बात का और न कोई बात वो मेरी ही कमजोरी थी मेरा ही भय था मेरा ही डर था वो मुझे परेशान थी हमने कहा आपसे आज उससे ज्यादा लोग जीवन से उम्र और परेशान लोग अगर इन्हें कन्या होने का मौका मिल सकता है आपको क्या करना हो जिन मौसम में कन्या करने की व्यवस्था है उन बहुत बहुत स्वरूप है, याद भी करना कि रहा होगा स्वरूप है क्या और घर में मुझे मेरे साथ पता जब कोई याद में घर में होते हुए भी घर में नहीं होते घर में लगता हवा की तरह मैंने उनका उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता कि वो घर में शांति सब दिन हो गया घर का सारा संबंध शून्य हो गया है आपके बीच नहीं है आपके बीच कम नहीं है आपको कोई बात नहीं देता उसका कोई आश्रय नहीं है जो होता है हमें देता है जो नहीं होता नहीं होने देता है इस कमरे में करते इस कमरे में बैठ जाता है बाहर निकालते जो दोबारा बैठ जाता है तो चार वर्ष घर के लोगों को उपचार है मार्ग तो घर में नहीं है तुमसे भाई ने कहा कि तुम घर में रो रहना हो बराबर अब उन्हें रोकना जाते हैं तुमको जाए चुके अब हम क्या अपने ऊपर ये पाप में कि हमने तुम्हें रोका तुम जा ही चुके अपनी तरफ से तुम मेरी जैसी मौत अब जिसको मैं संन्यास नहीं दिया हुआ संन्यास नहीं है और मेरी मान्यता है कि अगर माँ सफाई करते मत जाओ तो माँ भी बन गया ना जा क्योंकि जाने का क्या सवाल जो होना था वही होता वो आगे ही तो नजर आ रहा है ऐसा हो जाए अलग से भाग जाए ये करे वो हमारे सब दूर जितने लक्षण है उसमें सब से जितने लक्षण है जो आप पूछते हैं मुझे पूछे कि अगर आप ग्रस्त हो मेरी माँ एक जिससे मेरे मन से जिसके पास दिखाया आया तो उसमें खा के काम करो ध्यान से के सारे घर के लोग दिखाया मिलना ही कभी अगर तुम्हारा निर्णय हो जाए जिस पर है तो मुझे मत कहना कह देना कब चिंता में कर लूंगा और उनको ऐसा लगा कि पूरे दृष्टि के जीवन बांधने का आदेश दे सकते पकड़ने श्रीकों के गलत क्योंकि पूरी जोड़े की साक्षी करते वो भी प्रकृति को नहीं पहुंच जाते हैं कि वो ऐसा ही गलत हुआ उम्र हो सका पंद्रह डंडा भगवान और आप हाथ जोड़ो तो मुझे मूर्खता मालूम पड़ता मुझे बच्चा के मुंह से दिखाई पड़ते हैं, आपको भगवान से क्यों आते हैं आप जाने, मुझसे मत करें, क्योंकि मुझे पत्थर की मूर्ति दिखाई पड़ती है और खिलौने को मैं जाकर मान जो हूँ मुझे लगता है कि मैं सर्वा काम कर रहा हूँ। एक बात ध्यान में मेरे रही है कि जो मुझे दिखाई पड़े सत्य की तरह वही मुझे समझना है, और जो मुझे समझाया गया है सत्य की व्याख्या की तरह उससे बचना वो मुझे निरंतर और वो लोग कह रहा हूँ कि तथ्यों को देखें और व्याख्याओं से बचें, क्योंकि व्याख्याएं दूसरे समझा रहे हैं। अपने बच्चे को आप मंदिर में ले जाए और बता रहे हैं कि भगवान सबसे बच्चे के सामने सत्य क्या, अगर आप किसी ने समझाएं तो बच्चा जाकर मंदिर में क्या कहेगा, कहेगा कि ये पत्थर की मूर्ति रखी है, ये तो सत्य और व्याख्या ये है कि भगवान। ये व्याख्याएं अगर किसी में बैठ जाए तो आपका चित्र सत्य को कभी नहीं जाता। तो बचपन से मेरे दिमाग में जो विद्रोह रहा हर किसी की बात को मानने में तो मैं बहुत कादर समझता हूँ, किसी की बात मुझे ये देखने चाहिए कि सत्य सर कितना जो मुझे दिखाई पड़ता है, आपसे नहीं कहते आपसे दिखाई पड़ता है अलग दिखाई पड़ता होगा, लेकिन मैं कैसे मानू मुझे जो सत्य उससे रखता हूँ। एक तो सत्य का ध्यान रखना मैंने जरूरी माना, निरंतर धीरे धीरे प्रयोग करने से ख्याल में आया सत्य के सिवाय और सत्य का कोई रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य पर दूसरों ने जो कल्पना है खोप देंगे अगर उनको हमने पकड़ लिया तो हमने और हमारे प्रश्न की जवाब ही नहीं, किस आदमी बता दिया कि भगवान की मूर्ति है, अगर मैं इस बात मान के चला गया तो इस आदमी कभी कौंसिल करेंगे मेरे प्रति कि कल पढ़ाने के कारण मेरी जिंदगी खराब होगी, तुम जिम्मेवार होना चाहता हूँ, वो कह रहे मुझे क्या मतलब, मैंने तो मैं मानता था मैंने कह दिया जिम्मेवारी मेरी मेरी प्रति है, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ आप कहा था मेरी जिंदगी खराब हो, मेरी जिम्मेवारी मेरे प्रति है, आपकी जिम्मेवारी आपकी प्रति है, मेरी आबादी में तथ्यों को देखते हैं जिसको मैं साइंटिफिक अप्रोच करता हूँ, आदमी वैज्ञानिक पकड़ होनी चाहिए किसी भी बात को देखिए किसी बात को देखिए, मुझे धीरे धीरे ही हुआ लेकिन मुझे अगर मेरे पिता ने मुझसे कहा कि क्रोध करना बुरा है तो मैंने कहा ठहर जाए, इतने मुझसे कहें कि क्रोध करना मुझे बुरा मालूम होता है, मुझसे मत कहें बुरा तो सुना तो करूंगा आप क्या होगा, आपको मैं भी ख्याल रखूँ आपकी क्या जिम्मेवारी मेरे भी ख्याल रखूँ, मुझे जीवन मिला है मुझे जान है कि क्रोध बुरा है, बता दे करूंगा और क्या होगा, आपका अनुभव बता दे कि मुझे क्रोध बुरा मालूम होता है, लेकिन मुझे आपके अनुभव पर दिक्कत है क्योंकि आप अभी भी क्रोध करते हैं, अगर वो बुरा है तो आपको चला जाना चाहिए, मुझे क्रोध करने जाओ मुझे देखने दो, यानी मेरी प्रवृत्ति मुझे आगे हाथ डालने में जाओ मुझे देखने में निकल जाता है, ऐसी तो मेरी प्रवृत्ति रही है, उस प्रवृत्ति के कुछ अद्भुत परिणाम हुए, तो किसी भी को ढांचा चाहे विचार का वो मुझे नहीं पकड़ सका, किसी उससे बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि विचार का कोई ढांचा पकड़ ले तो जीवन आसान हो जाता है, व्यवस्था हो जाती है, मंदिर है भगवान है किताब है उसको ढांच छोड़ देना व्यवस्था हो जाती है, जीवन में कंसोलेशन हो जाता है, मैं बहुत दिक्कत में पड़ गई जब कोई कंसोलेशन न रहा, मगर ये भी अनुमान को मेरा कि क्रोध बुरा है कि भला है ये भी मैं अनुभव करूंगा तो मैं दिक्कत में पड़ गया कठिनाई में पड़ गया, सुविधा की वजह से आप सत्य से बच जाते हैं, हमेशा सुविधा खोजते हैं, क्या सुविधा पूर्ण जरूरी नहीं कि सत्य सुविधा पूर्ण हो, सत्य के प्रारंभिक चरण तो बहुत असुविधापूर्ण हो, क्योंकि अगर सत्य असुविधापूर्ण न होता तो असत्य को इधर लोग पकड़ क्यों बैठे रहेंगे, असत्य सुविधा पूर्ण क्योंकि दोनों प्रचलित है, आप उसमें फिट हो जाते हैं ज्यादा धीरे नहीं आते, मैं तो शिक्षक में पड़ गया, शिक्षक में पड़ गया बहुत तरह की घटनाएं करना पड़ते हैं, ऐसी कठिनाइयों में जिनका आप कल्पना नहीं कर सकते, छोटे छोटे मुद्दे पर मेरा अगर मेरे पिता ने कहा कि मैं कम बोल बोल ना करा लेता मेरे समझ नहीं आता, मैं पहले एक महीना सो कर देखूंगा सुबह 10 बजे तक, एक महीना सुबह 4 बजे उठकर देखूंगा, फिर मुझे जो प्रीति कर लगेगा वो मैं करूंगा, आपको मैं मानने को राजी हूं, मैं अपना प्रयोग करके देख लेता हूँ, मेरी आपत्ति मेरा प्रति है कि मेरी वृत्ति प्रयोग करने की सत्य को पकड़ने की और किसी को नाहक स्वीकार करने की नहीं थी तो अपनी बहुत सही है। असुविधा चित्त की हुई। चित्त की असुविधा यह हो गई कि वो बहुत करीब करीब साधक होने की हालत में पहुंच गए। कुछ चीज मुझे स्वीकार नहीं, कोई शिक्षक, कोई गुरु, कोई सन्यासी, कोई धर्म मुझे स्वीकार नहीं, तो मैं तो साधक होने की हालत में पहुंच गए। आपकी स्वयं हुआ था स्वयं भी और कहा से आने का है जिसको हम आनंद समझे वो निष्काम हो आनंद आनंद और आत्मा का अनुभव देरी है वो एक ही बात है वो देर है सुख दुख का अनुभव होता है सुख को आनंद कह लो शांत का अनुभव होता है अगर ऐसा लगता हो यहाँ पर कुछ काम नहीं होता है बहुत गहरी अवस्था हो सकता है वो पकड़ गई वो भी दुख का हिस्सा है इस डर का पकड़ गई इसके अंदर फल आ गया ये भी दुख की अवस्था है दुख का हिस्सा है सब तो बाहर हो जाता है उसके बाहर उसको नहीं दशा निकाल करे लेकिन जिसमें मैं खड़ा हूँ उसको निकाल ना करें फिर आगे बैठ सकते जिसमें खड़ा हूँ उसको निकाल दो तो आगे बैठ सकते खड़ा होगा तो कर बहुत सतर्क होगी बहुत पीड़ा होगी क्योंकि इनकार करने में बड़ी दिक्कत है सबसे विकट होने का लेकिन सबसे की आकांक्षा में जो है आनंद का थोड़ा हो तो कुछ इसको क्या करता है उसको कपड़े ऊपर छोड़ दिया धन दौलत छोड़ दिया वो कुछ कोई सफर नहीं है बड़ी बड़ी पीड़ा और बड़ी प्रक्रिया जो ये है कि मन के भीतर जो हमने संतोष और सुख और सुविधाएं बना रखी है धीरे धीरे अगर हम उसकी मदद से जाए तो ऐसा होगा कि मैं उसको मालूम होगा तो कोई तरह की दुख की अवस्था होगी वो खा जाएंगे कभी संसार का दम होगा बस भक्ति और समाज में आपके ये आपकी चिंता का हिस्सा क्यों होगा दुनिया को कब होगा जब आप किसी को प्रेम करते होता है कि दुनिया को 3 करोड़ अरब लोग प्रेम कर रहे हैं या नहीं जब आप भोजन करते हैं कभी छोटा है तो 3 अरब लोग भोजन कर रहे हैं जब आप स्वस्थ होते हैं तब आपने सोचा है कि मैं क्यों स्वस्थ हूँ 3 अरब लोग पता नहीं कितने बीमार वो पता नहीं कब स्वस्थ है जब आप इस डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि दुनिया में कब ऐसा वक्त आएगा कि सारा लोग स्वस्थ हो जाए लेकिन जब मामला आत्मा का आता है और मैं सोचते हैं ये हमारी तकलीफ है ये अपने को बचाने की जो होशियारी है संसार में बच्चा मेरे पास एक चौकीन है वो नाम को फैलाए मुझे कई तरह मेरा नाम बड़ा आसान है बड़ा आसान है मुझे रास्ता नहीं मिलता नमाज लगा के समय आपके जो पास हो गया है कहा कि आप आए वो आए क्यों मिलते मेरी बात समझे क्यों ध्यान का कुछ प्रयोग कर दिया वो तो किसी दिन कहा कि मुझे बड़ी शांति नहीं और जीवन में कुछ नहीं स्थान में था वो बात मेरी दृष्टि में आई चले गए सुबह आ गए वापिस और उसको बोले कि अब मेरे मन में उठाया कि दुनिया को शांति कैसे मिली मैंने उनसे कहा कि दया मांगा अब ये मन में एक नई अशांति आपके साथ खड़ी थी और मुझे थोड़ा सा शांति का अनुभव हुआ था वो ये अशांति से पहुंच गई ये विचारण कभी देखी और अगर ये विचारण भी है और आप चाहते हैं कि दुनिया में अधिकतम लोगों को शांति मिल जाए अगर ये आपके सामने मिल जाता है तो भी कृपा करके पहले आदमी से शुरू करिए और वो आते हैं पहले आज आप किससे शुरू करिएगा 3 अरब आदमियों को अगर मैं चाहता हूँ तो वो शांत हो जाए तो मैं किससे शुरू करूँ पहला आदमी 3 अरब में जिसका मैं शुरू करूँ और अगर मुझमें हो सकता है संभव तो कोई वजह नहीं है कि सब में संभव तो ना हो जाए अभी तक धर्म में ठीक से शांत नहीं बन पाया शांत नहीं बन पाया इसलिए मामले बहुत व्यापक नहीं हो पाए हो सकता है आदमी को धर्म शांत बन जाए अगर धर्म का ठीक से मेरी दृष्टि में मुझे लगता है ठीक है तो धर्म बिल्कुल एक शांत हो सकती है हमेशा घर घर में बिजली है, जैसे घर घर में शांति का भी व्यवस्थापन होता, अभी हो नहीं पाया तो जमा रहता हूँ अपने घर वापसी की किन्नी जला लेते और बैठे रहते ठीक ठाक, दुनिया मंदिर हो या ना हो अभी व्यवस्था है तो दुनिया में प्रकाश जलाने का समय है। इस जमाने का जो बीमारी के गाँव गाँव में अपने इलाज के आस पास बिजली नहीं भर सकते राज्य की बीमारी आज हम कुछ ज्यादा जानते हैं बीमारी के बाद, अभी मनुष्य के मन के बाद हमारा जानना बहुत कठिन है और अगर उसे पूरा जाना जा सके तो कोई कारण नहीं है क्यों दुनिया में ना हो, तो कहीं वही ध्यान रखिए कि गुरु आपको अपने से करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप दुनिया का विचार करें और अपने से खो जाए और आपको ज्यादा दुनिया करना दुनिया हमेशा रहेगी तो उसका दुनिया में कोई लाभ है अगर आपकी शाम हो तो आप जो आपका दिखावा कर सकते समझ पैदा और उनको लगी रखी सब समझे दुनिया की चिंता सभी भगवतों की मैंने गुरु जो मंत्र के नाम से बात की उसने कुछ ऐसी गड़बड़ उत्तर दे दिया जिसमें मैं चुप ही रह गया, मैंने पूछा कहाँ जा रहा